Açık Gazete. Merhabalar. Bugün 28 Eylül Perşembe. Yıl 2017, ay 9, gün 271, Hızır 146. 1439 Hicri Muharrem 8, 1433 Rumi Eylül 15. Kestane Karası Fırtınası. Günün sözü. Geleceği merak etme, nasıl olsa gelecek. Ama geçecek olanı iyi düşün, çünkü aklından silinmeyecek. Balzac. Günün tarihi. 126 yıl önce bugün 28 Eylül 1891'de ünlü Moby Dick kitabının yazarı Ozan Herman Melville 72 yaşında hayata veda etti. 122 yıl önce bugün 28 Eylül 1895 yılında kuduz aşısını bulan Doktor Louis Pasteur öldü. 89 yıl önce bugün ise, yani 28 Eylül 1928 yılında Sir Alexander Fleming bakterileri öldüren bir küfün varlığını fark ederek modern tıpta çığır açan penisilini bulmuş oldu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Paris sky is blue and bright. I want to fly with all my might. Her legs are long, her heart is high. The chains are strong, but so am I. Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Radyo'nun Açık Gazetesi başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editöryel destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra izinli, yanımızda yok bugün, birkaç gün daha buralarda olmayacak. Biz Eksik de olsa haberlerimiz, anmalarımız, seslerimiz, müziklerimiz ve geri kalan bütün her şeyimizle beraber radyodayız. Açık Gazete'yi devam ettiriyoruz. Parçalarımıza da, okumalarımıza da kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz. Hangi parçayı çaldığımızı söyleyerek başlayalım. Philip Glass'ın Want to Fly adlı parçasını çalarak Açık Gazete'ye başladık. Haftanın 4. Açık Gazetesi'ne başladık. Neden çaldığımızı ise her sabah olduğu gibi Eduardo Galeano açıklıyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Açlık 1. Berta Navarro Guzapa'nın Guzapa'ya doğru giderken San Salvador çıkışında savaş yüzünden yerinden olmuş bir köylü kadınla savaş yüzünden yerinden olmuş on binlerce köylü kadından biriyle karşılaştı. Onun açlıktan kırılan diğer binlerce kadın ve erkekten farklı kılan herhangi bir ayırt edici özelliği yoktu. Ama bu sıska ve çirkin köylü kadın et namına bir şey olmayan sadece kemik ve deriden oluşan bedeniyle perişanlığın ortasında ayakta duruyor ve elinde sıska ve çirkin bir küçük kuş tutuyordu. Kuş ölüydü ve o yavaşça kuşun tüylerini yoluyordu. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet efendim, Philip Glass'ın hüzünlü parçasını Eduardo Galeano'nun hüzünlü öyküsüyle birleştirdikten sonra devam ediyoruz anmalarımızla. 1864 yılında bugün tarihte neler olmuş diye bakıyoruz. Uluslararası Emekçiler Birliği yani 1. İnternasyonel Londra'da toplanmış. Şiddetli reaksiyonlar dönemin takip edeceği 1848 devrimleri sosyalist hareket açısından da önemli bir yaşam olduğu yazıyor daha önce bizim kaydettiğimiz Wikipedia'nın internet sitesinde. Şimdi girilemiyor. Devrimci hareketin ikinci ve en önemli aşaması yaklaşık 20 yıl sonra bu tarihten Uluslararası Emekçiler Birliği'nin kurulmasıyla başlanmış. İnternasyonel 1864 yılında işçilerin Londra'da St. Martin salonunda gerçekleştirdiği bir toplantıda kurulmuş. Bugün onun yıl dönümü. Temel amacı ülke sınırlarıyla parçalanmış ortak çıkara sahip işçi sınıfına karşı karşıya olduğu sorunların tartışıldığı bir platform olmak, farklı ülkelerden sosyalist hareketler arasındaki eşgüdümü sağlamakmış. Bu amaç doğrultusunda uluslararası işçi dayanışması, sendikal hareket, grev, siyasal eylem, üretim araçlarının özel mülkiyetin ve sürekli orduların kaldırılması gibi başlıklar çeşitli tarihlerle düzenlenen kongrelerde ele alınmış. 1871 komününün kurulmasına giden süreçte önemli bir faktör olduğu söyleniyor örgütün. 1876 yılında kendini feshetmiş. Birliğin en güçlü döneminde 1.2 milyon üyeye sahip olduğu söylenmekteymiş. 1800'lü yıllardan bahsediyoruz ve 1.2 milyon üyeye sahip olan bir örgüt. Temel konuları da şunlarmış 1. İnternasyonel'de ele alınan. İşçi sınıfının ortak eylem ve ortak bir örgütü olan acil ihtiyacı, ekonomik özgürlüğün gerçekleştirilmesi ve sınıflı toplumun ortadan kaldırılması, uluslararası işçi dayanışması, sendikal hareket, grev, siyasal eylem, üretim araçlarının özel mülkiyetinin ve sürekli ordularının kaldırılması olarak nitelendirilmiş. 1864 yılında bugün söylediğimiz gibi St. Martin Hall buluşması gerçekleştirilmiş. Ardından 1866 yılında Ceneva Kongresi, 1867'de bir yıl sonra Lozan Kongresi, 1868'de Brüksel Kongresi ve bundan 4 sene sonra da Lahey Kongresi gerçekleştirilmiş. Sonraki süreçte 2. İnternasyonel, 3. İnternasyonel'e doğru gidiyor. Bu durum galiba. Çuvardı zannım. Neyse. 1978 yılında bugün ise Sovyetler Birliği Kuzey Kutbu'nda nükleer denemeler yaptığını ilk kez açıklamış. Ki Kuzey Kutbu'nda yapılan nükleer denemelerde insanlık tarihinin utançlanması gereken bir tarihe de tekabül ediyor. Örnek olarak da bu konuyla alakalı bir bilgiyi de Patika Ekoloji Kolektifi'nin yayınladığı bir makalede bulduk. Şöyle anlatılıyor. Bu deney değil ama o bölgede yapılan deneylerden bir tanesi. Kuzey Kutbu Çemberi içerisinde Novaya Zemlya adası Soğuk Savaş döneminde birçok nükleer silahın deneme alanı olmuş. Öyle ki bu ada insanlık tarihinin en büyük nükleer patlamalarına şahit olmuştur diye yazıyor. Denenen bombaların en büyüğü Mitsuika körfezinde Moskova saatiyle 11.32'de patlatılan Çar bombası. 57 megatonluk TNT'nin aynı anda patlamasıyla eşdeğer bir güçle patlatılarak insanlık tarihinin en güçlü bombası olarak tarihe geçmiş. Patlama o kadar güçlüymüş ki güneş yüzeyindeki enerjinin %1'i kadar bir enerji ortaya çıkarmış. Bomba o kadar büyük bir katliam makinesiymiş ki patlamanın yarattığı alev topu 565 kilometre uzaklıktan rahatlıkla görülebilmiş. Hatta Finlandiya'dan duyulmuş. Patlatıldığı alanı tam anlamıyla cehenneme çevirmiş. Patlama alanından 100 kilometre uzaklıktaki canlılarda dahi 3. derecede yanıklar meydana gelmiş. Diğer etrafındaki daha yakın olanların da neler olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Patlamanın yarattığı şok dalgası ve nükleer serpinti dünyanın çevresini 3 kez dolaşmış. Dünyanın en büyük, dünyanın neredeyse her yerindeki yaşamı etkilemiş burada yapılan deneyler. Evet, böyleydi anmalardaki durumda. Tarihte bugün neler olmuş kısmıyla biraz detaylı olarak devam edebildik. Şimdi özetlere gireceğiz. Özetlerimizde bugün neler olmuş, neler bitmiş diye baktığımız zaman İstanbul'daki bir anda başlayıp bir anda trafiği ortadan ikiye yaran ve hayatı tam anlamıyla gazetelerin söylediği deyimiyle felç eden bir yağmur vardı. Biraz ondan bahsederiz. Amiral gemisi bu seli can pazarı olarak nitelendirmiş. Son anda kurtarılan insanlar var. Metrekareye 122 kilogram yağışın düştüğünden bahsediliyor. İstanbul'da kent hayatının olumsuz etkilendiğinden bahsediliyor bu sebepten ötürü. 122 kilogram yağış düştüğü için. Sarıyer'de yağmur sonrası çöken caddede otomobili yutmuş. Daha önce böyle bir şey görmedim diyen insanlar var her zaman. Son zamanlarda çok daha sık bir şekilde bu şeyi dile getiren diğer insanlar gibi. İstanbul Boğazı'nın çamura büründüğünden bahsediliyordu. Bu yaz turkuaz rengiyle beraber çeşitli sempatik fotoğrafları paylaştığınız İstanbul Boğazı kahverengi bir çamura bürünmüştün. Ve kara bulutlar da İstanbul'un üstünde dolanıyormuş. Durum böyle. Bir diğer taraftan da referandum konusundaki tartışmalar devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İKB'ye 25 Eylül'de düzenlenen bağımsızlık referandumunun resmi sonuçlarını dün açıkladı. Sandıktan %92.73 oranında evet çıkmış. Hayır diyenlerin oranı ise %7.27'de kalmış. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin pazartesi günü gerçekleştirdiği bu bağımsızlık referandumu sonrası ise gerginlik sürüyor. Bağdat'taki merkezi hükümet bölge yönetimine verilen ultimatumu bir kez daha yenilemiş. Sınırların kontrolünün kendilerine verilmesini istiyor Bağdat yönetimi, aynı zamanda havalimanlarında. Irak parlamentosu Başkan Haydar el-İbadi'nin Kerkük'teki petrol sahalarının kontrolünün Kürtlerden alınması için bu bölgeye asker göndermesini talep etmiş. Tartışmanın merkezinde bulunuyordur galiba bu petrol sahalarının kontrolü meselesi. Kerkük valisinin Necmettin Kerim ise Bağdat'ın bölgelerindeki memur maaşlarına ödemeye devam etmesini istediklerini belirtmiş. Sputnik'in haberi bu da. Türkiye konusunda ise Atlas Global, Türk Hava Yolları ve Pegasus'un Erbil ve Süleymaniye'ye yaptığı karşılıklı seferler Cuma gününden itibaren gerçekleşmeyecekmiş. Son gün bugün. Gidebiliyorsanız gidin, ya da buraya gelmek istiyorsanız gelin, ondan sonra durum biraz karışık olabilir deniliyor. Dışişleri Bakanlığı Dohuk, Erbil, Süleymaniye için Türk vatandaşlarına seyahat uyarısında da bulunmuş. Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin bağımsızlık referandumu kararı alması üzerine Kuzey Irak yönetimine karşı Habur sınır kapısının kapatılması da gündemde olan konulardan bir tanesiymiş. Alternatif olarak Şırnak'ın Silopi ilçesi Ova köyüne kapı açılması planlanıyormuş. Hürriyet'in haberi bu. Rivayet olsa da amiral gemisinden çıkıyor gene bu rivayet. İran ise Irak Kürt bölgesel yönetimiyle kara sınırlarının açık olduğunu duyurmuş. Onlar sadece hava sınırlarını kapatmışlar. Türkiye'de öyle. Irak ordusu da İran'a üst düzey bir askeri heyet gönderdiğini duyurmuş. Açıklamada heyetin askeri çabaları koordine etme amacıyla İran'a gittiği belirtiliyormuş. Başbakan Binali Yıldırım da Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonda görüşmüş. Geçtiğimiz sene bugünlerde gerginlik, Türkiye ile Irak arasındaki gerginlik had safhadaydı. Şimdi mevzu ortak bir konu olduğu için, yani Kürtler olduğu için tam bir müttefiklik ve tam bir uyum söz konusu da diyebiliriz. Bir diğer taraftansa Rusya ve Fransa Kuzey Irak'ta yapılan bağımsızlık referandumu ile ilgili uyarılarda bulunmuş. Rusya tek devlet yapısına vurgu yapmış. Fransa zamanlamanın yanlış olduğunu belirtmiş. Bu da Deutsche Welle'nin haberi. Türkiye'ye dönecek olursak birçok haberde Türkiye'den var. HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile ilgili Ayhan Bilgen'in tahliyesinden sonra verilen tutuklama kararına yapılan itirazla kaldırılmış. Bundan bahsediliyor. Biyanet'in haberi. Tutuklu HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Balükan için ise burada değişik bir durum söz konusu. Bilgen hakkında tutuklama kararı kaldırılırken Balükan hakkında 3 suçlamayla 47 yıla kadar hapis cezası isteniyormuş. Bir diğer taraftan da Diyarbakır'da HDP mitingine yönelik bombalı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmış. Görüntüler Evrensel Gazetesi'nin aktardığına göre polis ihmalini ortaya koyuyormuş. Durum bu. Avukat Demirel, Numune Hastanesi'nde görüştüğü Nuriye Gülmen'in duruşmaya katılmak için başvuruda bulunduğunu, burada kalmak istemediğini anlatmış. Beyza Gülmen, refakatçi olduğu halde ablasının yanına giremediğini belirtmiş. Biyanet'in haberi bu da. Bir diğer taraftan da hak savunucusu Akın Birdal, Güldal ve Özakçe ile hükümet nezdinde girişimlere yanıt alamadıklarını söylemiş. Ben yaptım, oldu, olmaz. Devlet hukuka, insan haklarına bağlı olmak zorundadır. Biz bunu bekliyoruz. Açıklamasını yapmış Akın Birdal'da. Durum böyle. Mahkeme konularıyla devam edecek olursak, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu geçen yıl Eylül ayında aldığı Bakanlar Kurulu'ndan tüm yurtta sürekli yaz saati uygulaması yönündeki kararın yürütmesini durdurmuş. Ömer Madra için kötü bir haber. Yüksek Mahkeme yasanın yaz saati uygulaması konusunda Bakanlar Kurulu'nun sınırlı yetki verdiğini belirtirken, buna karşılık Bakanlar Kurulu'nun uygulamayı sürekli hale getirerek yetki aşımı yaptığını vurgulamış. Cumhuriyet'ten aktarıyoruz bu haberi de. Maliye Bakanı Naci Ağbal ise motorlu taşıtlar vergisinin %40 zam yapılacağını açıklamış. Sadece motorlu taşıtlarla alakalı olan bir vergi değil bu. Birçok şeyde yeni zamlar geliyor. Zamların neden olduğunu, nereden çıktı bu zamlar diye soracak olursanız diye zaten önceden açıklama yapmış Maliye Bakanı. Savunma sanayinde harcanacakmış efendim bu yapılan yeni vergi düzenlemeleriyle ortaya çıkan zamlar. Hükümetin yeni orta vadeli programına açılırken vergi zamları da ard arda geldi diye yazıyor T24'ün internet sitesinde. Motorlu taşıtlar vergisi %40 artmış. Şans oyunlarından sarmalık tütünde kullanılan kağıtlardaki vergi artışına kadar birçok sayıda düzenleme içeren torba yasaları da meclise sunulmuş. Tütün kağıdında da aynı şekilde zam gelecekmiş. Birçok konuda en incesine detayına kadar düşmüşler. Arabadan sigara kağıdına kadar. Büyük değildir ama ufaklarından bahsediyordur. Muhtemelen büyükleri değildir. Maliye Bakanı Naci Ağbal vergi... Sigara kağıdından bahsediyorum. Maliye Bakanı Naci Ağbal vergi düzenlemelerinin savunma sanayi fonuna yeni kaynaklar oluşturmak üzere yapıldığını söylemiş. Programa CHP adına tepkiyi Aykut Erdoğdu göstermiş. Erdoğdu hükümet üretimle değil vergiyle büyümeyi hedeflemiştir. Bunun arkası durgunluktur demiş. Maliye Bakanı Ağbal gelirleri arttırmak için aldıkları önlemleri de açıklamış. Torba yasayla meclise gönderilen artışların bazıları sıralanmış T24'ün internet sitesinde. Biz de vaktimiz kalırsa bunları aktarmaya çalışacağız sizlere. Bir diğer taraftan da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu vergi zammının eş güdümünde aynı tarihlerde, belki aynı saatlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump hükümetinin yeni vergi reformu teklifinin ana hatlarını açıklamış. Anadolu Ajansı'nın CNN Türk üzerinden yayınladığı haber. Zaten CNN Türk'teki haberler bu arada çoğu Anadolu Ajansı üzerinden geliyor. Sitesi çok daha bir iyi durumda olduğunu söyleyemem ben kendi adıma. Takip edebildiğim kaynaklardan biri olmaktan çıktı. Ama oldu olsun dedik ve oradan aldık haberi. Onlar da Anadolu Ajansı'ndan almışlar. Anadolu Ajansı'na gideceğimize kadar CNN Türk'ten aldık. Bunu da detaylarını anlatabiliriz neler olup neler bittiğini. Bir diğer taraftan da İnsan Hakları İzleme Örgütü 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar'da inşaat işçilerinin yaşamını tehdit eden koşullara dair bir rapor hazırlamış. İnsan Hakları İzleme Örgütü Katar'ı koşullara ilişkin kasıtlı bir sorumsuzlukla suçlamış. Deutsche Welle'nin haberi bu da. Sadece Katar'da değil, işçi güvenliğiyle alakalı sorunlar Türkiye'de de var. Çalışma Bakanlığı'nın 4 ay süren Hedef Sıfır Kaza kampanyası sona ermiş. Hedef Sıfır Kaza denilse de geçen sürede en az 753 işçi hayatını kaybetmiş, can vermiş. İşçi cinayeti olarak nitelendirebilmek de mümkün. Cinayetler de aynı şekilde tehditler de devam ediyor. Çevrecilere saldırılar ve tehditler artıyor. Bu konuyla alakalı bir takım haberler var. Oradan aktarabiliriz. Çünkü dünya genelinde artan bir saldırı ve taarruz söz konusu çevrecilere. Uluslararası hatırlatmak gerekirse, Uluslararası İnsan Hakları ve Çevre Örgütü Global Witness 2016 yılında rekor düzeyde çevreci aktivistinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Türkiye'de de bu konuyla alakalı yakın zamanda bir cinayet yaşamıştık. Hatırlarsanız onu hatırlar. Belki de tekrar beraber hatırlamamız gerekebilir. Neyse, iyi haberi vererek başlayalım. Brezilya hükümeti de Amazon ormanlarında yer alan Danimarka toprakları büyüklüğünde bir alanı madenciliğe açan kararnameyi geri çekmiş. Ancak bu karar, diye yazıyor Gazeta Karınca'nın haberinde, çevre örgütü Greenpeace'e göre zaferin sadece ilk etabıymış. Örgütün Brezilya sözcüsü Marcio Astrini, kararı toplumun zaferi olarak değerlendirmesine rağmen Temer hükümetinin Amazon bölgesi ve halkına karşı yürüttüğü savaşın devam ettiği, savaş olarak nitelendirmiş, bu savaşın devam ettiği konusunda uyarılarda bulunmuş Gazeta Karınca'nın haberi. Biz de oradan aktarma şansı bulabiliriz belki bugün içerisinde. Evet, şimdi ilk yarım saatin geri kalan kısmında amiral gemisinden sel manzaralarını aktararak başlayalım haberlerimize. İstanbul dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışa teslim oldu, diye yazıyor Hürriyet gazetesinin internet sitesinde. Öğleden sonra beklenen kuvvetli yağış İstanbul'a saat 17.00 sıralarında gelmiş. Gökyüzünü kara bulutlar kaplamış, trafik yoğunluğu %60'ı geçmiş, Levent tünelinde şelaleler oluşmuş, Fatih Sultan Mehmet'te ise trafik durma noktasına gelmiş, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından, şu anda başkanı yok İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, onu da hatırlatalım. Twitter hesabından son bir saatte İstanbul'da metrekareye 75 kilogram yağış düştü bilgisini paylaşmış. Akom'da metrekareye 122 kilogram yağış düştüğünü duyurarak kavga çıkmamış da farklı rakamları söylemişler. Şiddetli yağışın ardından sular altında kalan bir iş yerinde boğulma tehlikesi geçiren kadını bir vatandaşı çevredeki vatandaşlar, başka vatandaşlar kurtarmış. İş yerinin camını kırarak kurtarmışlar. Yoksa hayatını kaybedecekmiş İstanbul'un tam orta yerinde. Sarıyer'de etkili olan sağanak yağış Nuripaşa Caddesi'nde boydan boya, caddenin boydan boya çökmesine neden olmuş. Adeta ortadan ikiye ayrılan cadde, diye yazıyor. Bir otomobili yutmuş, şans eseri ölen ya da yaralanan olmamış. Bu şans ne kadar uzun süre devam eder, o kısmına dair herhangi bir bilgi yok tabii ki bu haberin içerisinde. Tabii ki küresel iklim değişikliği ile alakalı bir vurgu da yok. Sağanak yağış özellikle Sarıyer, Şişli ve Boğaz çevresinde etkili olmuş. İstanbul'daki trafik yoğunluğunun bu sebepten ötürü %60'ı geçtiği söyleniyor. Sahil yolunda Samatya ve Avrasya tüneli arasında yoğun trafik sıkışıklığı yaşanmış. Tem otoyolunda yer yer su taşkınları varmış. Sarıyer de oldukça yoğun bir şekilde etkili olmuş dünkü yağışlar İstanbul'daki. Su basan iş yerinde mahsur kalan kadın son anda boğulmaktan kurtarılmış. Camını kırmışlar. Yaşanan cam pazarı kameralarda yansımış ama biz radyo olduğumuz için bunu size aktaramıyoruz. İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından Sarıyer'de birçok ev ve iş yeri sular altında kalmış. Sarıyer Belediyesi'nin ekiplerinin müdahale de yetersiz kaldı. Nasıl yeterli kalınabilir? O da ayrı hikaye. Bu su baskınlarında bir kadın boğulmaktan çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarılmış. Şiddetli yağışın ardından İstanbul'da sular altında kalan bir iş yerinde hep aynı haberi tekrarlıyor Hürriyet gazetesi, ben de okuyorum işte. Neyse, Akom'dan yapılan bir açıklama var. İstanbul'da kent hayatının olumsuz etkilenen bu yağışa ilişkin Akom tarafından yapılmış bir açıklama var. Açıklamada bugün saat 15.00 sıralarında kuvvetli sağanak yağış Kilyos, Sarıyer, Beykoz gibi İstanbul'un kuzey bölgelerini etkisi altına almıştır, denilmiş. Ve metrekareye 122 kilogram yağış düştüğü belirtilmiş. Yağışla birlikte Poyraz yönünde kuvvetlice aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgar 67 kilometreyi bulmuş hızda bu rüzgarların. Hava sıcaklığında da 18 dereceye kadar düşüşlere neden olmuş. Yağışlar Kilyos, Sarıyer, Şişli bölgelerinde etkili olmuş biraz önce söylediğimiz gibi. Ve çalışmalar da yapılıyormuş. İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park ve Bahçeler, Zabıta, AFAD ve Karayolları ekiplerinin su baskını ve göllenmelere mücadele ettiği aktarılmış bu açıklamada. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da Beykoz, Kadıköy, Üsküdar ve Şile'de etkili olduğundan ve Avrupa yakasının büyük bir bölümünün etkisi altından bahsedilmiş bu yangınların ve metrekare 175 kilogram yağış düştüğü söylenmiş. Otomobil yutulmuş, ondan da bahsedelim. Sarıyer'de yine. Nuripaşa Caddesi'nin boydan boya çökmesine neden olan bu aşırı yağışlar caddede bir otomobili yutmuş, şans eseri ölen yaralanan olmamış. bir süredir kanalizasyon çalışması devam ediyormuş Nuri Paşa Caddesi'nde. O da bu çalışmaların etkisiyle ortadan ikiye yarılmış. Caddenin kısımlarında, diğer kısımlarında ise belediye otobüsleri ve bir arazi aracı da mahsur kalmış. Ortadan ikiye yarılan caddede oluşan derin yarıktan akan yağmur suları caddeyi adeta dereye çevirmiş. Belki de eskiden deredir, bilemiyoruz. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çalışmaları sürdürmüş. Korkunç tabloyu görüp şaşkına dönen vatandaşlar çökme anında yaşanan caddeyi ve caddenin yuttuğu otomobili görüntülemişler. Daha önce böyle bir şey görmedim diyen insanlar var işte. Nuri Paşa Caddesi üzerinde evi bulunan ve atletizm milli takımda antrenörlerinden biri olan Bayram Pehlivan evinin önünde oluşan bu ilginç tablo hakkında konuşurken, bu caddede oturuyorum, yeni geldim, gördüm, arabamı getiremedim, uzakta bir yere park ettim demiş. Burada 3 aydır çalışma var, kanal kapatılmıştı ama asfalt dökülmemişti, cadde bu hale geldi. 1-2 saat öncesine kadar bu cadde kullanılıyordu. Burada büyük bir hata var, daha önce böyle bir şey görmedim demiş. Altyapı sorunlarıyla beraber küresel iklim değişikliğinin birbiriyle harmanlanması sonuçta caddeyi ortadan ikiye yarıyor ve içine aldığı araçların içindeki insanları şans eseri öldürmeden bırakıyor. Boğazı da çamur bürümüş. Şiddetli yağış etkisini sürdürürken boğazın rengi adeta çamura döndü diye yazıyor Amiral Gazetesi Hürriyet'in internet sitesinde. Kent hayatını olumsuz etkileyen şiddetli yağış Sarıyer ve İstinye'de etkisini göstermiş. Etkili olan şiddetli yağışın ardından İstinye'de boğaz suları oluşan sel sularının ardından adeta çamura bürümüş. Turkuazlı ne güzel. Ve ardından da kara bulutlardan bahsediliyor. Evet, durum böyle. Bir diğer taraftan da yağmur duaları var. Bu kadar selin arasında nereden çıktı bu yağmur duaları diye soracak olursanız, Türkiye'nin bir başka ucunda Ardahan'da Posof ilçesinde Gündüzce köylüleri kuraklık karşısında çaresiz kalınca yağmur duasına çıkmışlar. Evrensel Gazetesi'nin haberi. Köy muhtarı Adil Önder konuşmuş. Bölgemizde aşırı kuraklık var. Uzun süredir bir damla yağmur düşmedi. Hayvanların otlakları ve su kaynakları kurudu. Büyüklerimizden böyle gördük. Kurak geçen mevsimde garipler mezarlığı dediğimiz yere gelir, dua ederiz. Bu yıl da yine burada toplandık, iki koyun kurban ettik diye konuşmuş. Bir diğer taraftansa Sorgun'a bağlı Aşağı Cuma Fakalı köylüleri 40 yıl aradan sonra köy meydanında toplanıp, yine uzun bir süreden sonra köy meydanında toplanıp ellerini semaya kaldırarak yağmur duasında bulunmuşlar. Köy meydanında yapılan duaya Sorgun ilçe müftüsü Hasan Görer eşlik etmiş, köy muhtarı Yakup Yılmaz'la beraber çok sayıda vatandaş da katılmış. İlçe müftüsünün okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından köylüler yağmur duası için dua etmişler. Buradaki köy muhtarı Yakup Yılmaz biraz önceki Ardahan'daki Posof'taki köy muhtarı Adil Önder'di. Buradaki köy muhtarı olan Yakup Yılmaz da Mayıs ayından bu yana köylerinde bir damla yağmur yağmadığını belirtmiş. Ürünlerimiz hayvansız susuz kaldı. Tarladaki ekinlerimiz kurudu. Her yıl 1'e 10 verim alırken bu rakam 1'e 5'e kadar düştü. Son çare olarak yağmur duasına çıkmayı uygun gördük. Kurbanlarımızı kestik. Yakın köylerdeki vatandaşlarımızı da davet ettik. Hep birlikte Allah'a açıp dua ettik. Allah dualarımızı kabul edecektir inşallah demiş. Biz de amin diyelim. Köylülerden 87 yaşındaki Ahmet Yılmaz ise yıllar önce çıkılan yağmur dualarında bu şekilde yemek yapıldığını ifade ederek, o yıllarda böyle dualarda koyun, kuzu, inek, buzağı hepsi bir araya getirilir. Yavruların annelerinden süt emmesi sağlanırdı demiş. Allah dualarımızı belki de o yavruların yüzü suyu hürmetine kabul ederdi diye konuşmuş. Böyle ilginç bir ritüel de varmış. Tekrar edeyim, gereksiz bilgi ama olsun, belki işinize yarayabilir başka bir yerde. O yıllarda 87 yaşındaki Sorgunlu Ahmet Yılmaz söylüyor. Yaşanmakta olan kuraklık karşısında neler yapıldığını kendi çocukluğunda. O yıllarda böyle dualarda koyun, kuzu, inek, buzağı hepsi bir araya getiriliyormuş. Yavruların annelerinden süt emmesi sağlanıyormuş. Bu süt emmesi sağlandığı zaman da kendisinin aktardığına göre Allah dualarını belki de o yavruların yüzü, gözü, hürmetini kabul ediyormuş. Durum böyle. Bir anda seller, bir anda yağmur duaları. Evet, şimdi kısa bir ara verelim. Bu aranın ardından da Irak'taki yine yağmur görmeyen bölgelerden biri olarak da nitelendirebileceğimiz, belki de tarımın ortaya çıktığı bölgelerden biri olarak da aynı şekilde nitelendirebileceğimiz Irak'taki kaynak paylaşımıyla alakalı ortaya çıkan tartışmalar, referandum, savaş tamtamları ve diplomatik manevralarla dolu haberlerimizi size aktarmaya çalışalım. Açık Gazete. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. It's the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Stand By Me, Ben E. King'den dinledik. Benjamin Earl King ya da bilinen ismiyle Ben E. King. 1938 yılında bugün doğmuştu. Amerikalı soul müziği şarkıcısı. En bilindik parçasıyla beraber sizlere bir anma yaptık. Sizlerle beraber bir anma gerçekleştirdik. Stand By Me adlı şarkısıyla beraber. Stand By Me şarkısı 1961 yılında İlk top 10'a giriş yapmış ve ardından da 1987 yılında tekrar, bu sefer İngiltere'de, Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi 1961'deki listelere girişi. Birinci sıradan giriş yapmış İngiltere'de 1987 yılında. R&B grubu olan The Drifters'ın da solisti olduğunda belirtelim, Ben E. King'in. Evet, devam ediyoruz haberlerimize. İlk yarım saat içerisinde bir uzun bir özet verdik. Ardından da sel ve kuraklık, yağmur durumlarından, yağmur dualarından bahsettik. Şimdi referandum tartışmalarına dönelim. Ardından tekrardan ülkeye bu referandum tartışmaları sonrasında ortaya çıkan zamlarla beraber bir geri dönüş yapacağız. T24'ten aktarmak gerekirse, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 25 Eylül'de düzenlenen bağımsızlık referandumunun resmi sonuçlarını açıklamış efendim. Sandıktan %92.73 oranında evet çıkmış, hayır diyenlerin oranı %7.27'de kalmış. Irak Kürdistan'ı Bölgesel Yönetimi Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşılmış. Referandumda 4.581.555 kişiden 3.305.925 kişi oy kullanmış. Yani 1 milyona yakın kişi kullanmamış. Referandumda geçerli oy sayısının 3.085.935 kişi olduğu söyleniyor. Oy olduğu söyleniyor. Referandumdaki geçersiz oyun ise 21.180 olarak verilmiş olduğunu aktaralım sizlere. Tekrar etmek gerekirse özetle, evet, yani bağımsızlık referandumunda bağımsızlığa evet diyenlerin sayısı %92.73'müş. Hayır diyenlerin sayısı ise %7.27'ymiş. Ve bunun ardından da tartışmalar ortaya çıkmış. Çıkan tartışmalardan bahsetmek gerekirse Irak Kürdistan'ı bölgesel yönetiminin uçuş yasağını tanımayacağı açıklaması var. BBC Türkçe'nin haberinde Bağdat'tan temsilcilik hamlesi gelmiş. Havalimanlarının IŞİD'le mücadelede önemli olduğu söylenmiş. Bölgesel yönetim, Ulaştırma Bakanı Mevlüt Murat, bölgesel yönetimin yaptığı açıklamada uluslararası uçuşların devam etmesini IŞİD ile olan mücadele açısından önemli olduğunu aktarmış. Murat, krizin cuma gününe kadar çözülmesini umduğunu, aksi durumda ekonomiye zarar vereceğini de sözlerine eklemiş. Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Talar Faik ise iç hatlar uçuşlarına izin verilirken dış hatlarda geliş ve gidişlerin yasaklanmasının kabul edilemez olduğunu söylemiş. Lübnanlı Middle East Airlines ile Mısır Hava Yolları Bağdat'ın çağrısı doğrultusunda Erbil'e uçuşlarını durduracaklarını da açıklamışlar. Pazartesi gerçekleştirilen referandumun sonuçları da biraz önce aktardığımız gibi evet oranında, evet yolunda çıktı. Asker de göndermek için harekete geçmiş Bağdat yönetimi, Irak parlamentosu başbakan Haydar el-Ibadi'den Kerkük'teki petrol sahalarının kontrolünün Kürtlerden alınması için bölgeye asker göndermesini talep etmiş. İlk somut gerginlik olarak da nitelendirebiliriz belki bu durumu eğer gerçekleşirse. Irak parlamentosu onun bu hareketi Reuters'ın haberine göre parlamentoda yapılan oylamayla beraber alınmış. Bu alınan kararda hükümet Kerkük'teki boru sahalarının yeniden Petrol Bakanlığı'nın kontrolünü almalı denilmiş. Alınan kararda ayrıca Irak Başbakanı İbadi'ye Kerkük dahil tartışmalı bölgelere güvenlik güçlerinin gönderilmesi için talimat verilmesi konusunda çağrı yapılmış. Irak ordusunun IŞİD yüzünden terk ettiği Kerkük'ün kontrolünü 2014 yılında Peşmerge güçleri almıştı diye yazıyor Doğu Çevreleri'nin haberinde. Irak bölgesel Kürt yönetiminin hafta başında bağımsızlık referandumuna tartışmalı Kerkük'ü de dahil etmesi gerginliği daha da arttırmıştı diye yazmış. Parlamentodaki oturumda konuşan Irak Başbakanı İbadi ise bölgesel yönetime referandumun sonucunu iptal etmesini istemiş bölgesel yönetimden. İbadi, referandumun sonucuna dair diyaloğa girmeyeceğiz. Görüşmeleri başlatmak istiyorlarsa referandumu ve sonuçlarını iptal etmeliler demiş. İbadi, Kuzey Irak yönetiminin Erbil ve Süleymaniye'deki uluslararası havalimanlarının kontrolünü Bağdat'a devretmesi için yaptığı çağrıyı da yinelemiş. Bölgesel yönetim İbadi'nin salı günü aynı doğrultuda yaptığı çağrıyı yasa dışı bularak reddetmişti olduğu da hatırlatılıyor Doğu Çevreleri'nin haberinde. Bağdat tarafından anayasaya aykırı kabul edilen ve başta Türkiye, İran, Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkenin tepki gösterdiği pazartesi günkü referandumda Irak, Kürdistan bölgesel yönetimine bağlı vilayetlerin yanı sıra Kerkük, Hanekin ve Sincar gibi tartışmalı bölgelerde de oy kullanılmıştı diye yazıyor. Kerkük valisi ise Vali Kerim, maaşların ödeneceğini bekliyoruz çünkü Bağdat'ta ilişkilerimiz devam ediyor. Biz hala Irak'ın bir bölgesiyiz. Maaşların kesilmesi kimsenin çıkarına olmayan tepkiye yol açar. Umarım böyle bir karar alınmaz demiş. Türkiye'deki durum ise uçuş yasaklarıyla beraber devam ediyor. Bir açıklama var. Bu açıklamada Türk Hava Yolları, Atlas Global ve Pegasus tarafından Türkiye'den Erbil ve Süleymaniye yapılmakta olan karşılıklı seferlerin cuma günü saat 18'den itibaren gerçekleştirilmesi mümkün olmayacak denilmiş. Yani gitmek isteyenleri tekrar hatırlatalım. Cuma günü saat 18'e kadar vakit var. Dışişleri Bakanlığı da Irak'ta bulunan ve Irak'a seyahat etmeyi öngören Türk vatandaşlarına yönelik seyahat ve güvenlik duyurusu yapmış. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılmış bu duyuru. Irak Kürdistan'ı bölgesel yönetiminde düzenlenen referandumun neden olması muhtemel güvenlik risklerine karşı Dohuk, Erbil ve Süleymaniye'ye seyahat etmeyi planlayan veya bu vilayetlerde bulunan vatandaşlarımıza yönelik 25 Eylül 2017 tarihinde yayınladığımız seyahat uyarısının Irak hükümetinin bölgesel yönetimin kontrolündeki tüm sınır kapılarının ve havalimanlarının merkez hükümete teslim edilmesi çağrısı ışığında yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkılmıştır denilmiş duyuruda. Vatandaşlarımızın bakanlığımıza ilaveten Bağdat Büyükelçiliğimiz, Erbil Başkonsolosluğumuz ve Süleymaniye Konsolosluk Ajanslığımızca görev bölgeleri koşullarına farklılık arz edebilecek güvenlik durum ve seyahat imkanları hakkında yapacakları uyarı ve duyuruları da takip etmelerine fayda görülmektedir denilmiş. İhtiyaç duyulduğu takdirde irtibat bilgileri verilmiş, çağrı merkezlerine yönlendirilmiş insanlardan. Ve aynı zamanda flash habur hamlesi varmış Hürriyet'in haberine göre. Alternatif sınır kapısı da belli olmuş. Irak Kürdistan'ı bölgesel yönetimi bağımsızlık referandumunun gerçekleştirmesinin ardından Türkiye'den çeşitli yaptırımlar alınmasıyla ilgili yapılan tartışmalarda Şırnak'ın Silop ilçesinde bulunan ve Kuzey Irak'a açılan habur sınır kapısının kapatılacağı tartışmaları ortaya çıkmış. Gözler de şimdi 2013 yılında dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayat Yazıcı'nın gündeme getirdiği Silopi, Ovaköy ve Aktepe'de iki yeni sınır kapısı açılmasına çevrilmiş. Geçen 4 yıl zarfında gündeme gelen ve Türkiye-Irak-Suriye sınırlarının kesiştiği noktada olan Ovaköy'de herhangi bir ilerleme kaydedilmediği de haberin içerisinde söyleniyor. 5 haneli olan ve kimsenin yaşamadığı Ovaköy'de girişi ve çıkışlar asker tarafından kontrol ediliyormuş. Kimse yaşamıyor. 5 hane var. Kimse yaşamıyor ama giriş ve çıkışlar asker tarafından kontrol ediliyormuş. Sınır kapısı iddiası bölge halkını umutlandırmış. Vatandaşlar yıllardır bu sınır kapısının açılmasını bekliyorlarmış Hürriyet gazetesine göre. Böyle bir durum söz konusu. Tabii burada açılırken ha buradaki ekonomik durumu da göz önüne almak gerekiyordur muhtemelen. İran'daki durum ise şimdilik sadece hava sahamız kapalı şeklinde yapılan açıklamayla bildirilmiş. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi, Başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Irak Devleti'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Irak Devleti'nin talebi üzerine hava sahamızı ve kara sınırlarımızı Irak Kürdistan'ı bölgesel yönetimine kapattık diye aktarılmıştı bu haber. Bağımsızlık referandumunun yasa dışı ve gayrimeşru olarak niteleyen Kasimi, İran'ın bundan sonraki adımların ne olacağı yönündeki soruya bu konuda daha sonra açıklama yapılacaktır yanıtını vermiş. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Şurası Sözcüsü Keyvan Hüsrevi ise dün İran hava sahasının Irak Kürdistan'ı bölgesel yönetimine kapandığını duyurmuştu. Ama kara sınırı açık diye yazıyor Sputnik'in haberinin başlığında. İçeriğinde farklı yazıyor olabilir. Irak İran'a askeri bir heyet de göndermiş. Irak ordusu İran'a üst düzey bir askeri heyet gönderdiğini duyurmuş. Açıklamada heyetin çabaları koordine etme amacıyla. Evet, çabaları koordine etme amacıyla İran'a gönderildiği söylenmiş. Başka bir ayrıntı verilmemiş. Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre ziyaretin Irak-Kürt bölgesel yönetiminin bağımsızlık referandumu sonrasında atılması planlanan adımlarla ilgili olduğunu belirtilmiş ve Irak ve Türkiye referanduma tepki olarak sınırda başlattığı ortak tatbikata da devam ediyormuş. Tatbikat devam ederken de Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile telefonda görüşmüş. İki liderin yaptığı görüşmede Irak Kürt bölgesel yönetiminin %92 oy ile evet çıkan bağımsızlık referandumunun bölgesel referandumu ve bölgesel gelişmelerin görüşüldüğü belirtilmiş. Telefon trafiği de sürüyor bir diğer taraftan. Askerler gelip gidiyor. Ardından da ne olacağı belirli olmayan çok daha kaygı verici durumlar ortaya çıkıyor. Rusya ve Fransa'dan da yapılan bir açıklama var. Kuzey Irak'ta yapılan bağımsız referandumu ile ilgili uyarılarda bulunmuş bu ülkelerde Rusya tek devlet vurgusu yapmış. Fransa'da zamanlamanın yanlış olduğunu belirtmiş. Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi, bu sefer de Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi deniliyor. Bir tarafta Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi deniliyor. Deutsche Welle'de Kürdistan Bölgesel Yönetimi diye vermişler. Hafta başında düzenlediği bağımsızlık referandumunun uluslararası alandaki yankılarını sürdüğünü söylemiş Deutsche Welle. Bu uyarılardan ilki Fransa'dan gelmiş. Referanduma dair açıklamada bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian bu adımı bölgede yaratabileceği olumsuz sonuçlarına dikkat çekmiş. Bugün arzulanan Kürt bölgesine mümkün oldukça fazla özellik verilerek Irak'ın yeniden inşasına entegre edilmesi ve uzlaşma sağlanmasıdır demiş Le Drian. Şu an bağımsızlık için doğru zaman gibi gözükmüyor ama bağımsızlık ilan olursa tam da IŞİD Irak denilirken Ortadoğu'da yeni büyük krizler çıkabilir ifadesini kullanmış. Bağdat tarafından anayasaya aykırı olarak kabul edilen ve başta Türkiye ve İran, Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkenin tepki gösterdiği pazartesi günkü referandumda Irak-Kürdistan bölgesel yönetimine bağlı vilayetlerin yanı sıra Kerkük, Hanekin ve Sincar gibi tartışmalı bölgelerde de oy kullanılmış olduğu Deutsche Welle'nin haberinde de hatırlatılıyor. Rusya'dan yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanlığı tarafından aktarılmış olduğu söyleniyor. Tarafların tek bir Irak çerçevesince çözüm bulması için görüşmelerin gerektiğini belirtmiş Rusya Dışişleri Bakanlığı. Rus Dışişleri Bakanlığı'nın yapılan açıklamasına göre Kürtlerin milli gayelerine saygı duyulmakla birlikte Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasının öncelik taşıdığı ifade edilmiş. Durum böyle. Peki böyle olduğu zaman ne oluyor? Bu tartışmalar vatandaşın neresini, ne taraftan, hangi açıdan etkiliyor diye soracak olursanız konu gelip döndü dolaştı ekonomiye geldi. Hükümet yeni orta vadeli programa açıklarken vergi zamları da arda arda gelmiş efendim. Motorlu taşıtlar vergisi %40 artmış. Şans oyunlarından sarmalık tüsünde Evet, tütünde kullanılan kağıtlardaki vergi artışına kadar çok sayıda düzenleme içeren torba tasarıda meclise sunulmuş. Zam yağmuru deniliyor mesela Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde. Maliye Bakanı Naci Ağbal vergi düzenlemelerinin savunma sanayi fonuna yeni kaynaklar oluşturmak üzere yapıldığını söylenmiş. Yani esterdüz füzeleri için sigara kağıdına zam yapılmış. Büyüğü ya da küçüğü olduğu söylenmiyor. Programa CHP adına tepkiyi Aykut Erdoğdu göstermiş. Erdoğdu hükümet üretimle değil vergiyle büyümeyi hedeflemiştir demiş. Finans sektöründe kurumlar vergisi oranı %20'den %22'ye çıkarılacakmış. Kurumların dağıtılan kar paylarından %1 oranında vergi tevkifatı yapılacakmış. Gelir vergisi tarifesinde de değişikliğe gidilecekmiş. Bu uygulama ücret gelirleri için 1 Ocak 2018'den itibaren, diğer kazançlar için ise 2017 kazançlarından itibaren geçerli olacakmış. Değişikliğe gelir vergisi tarifesinin 3. dilimindeki gelirler için uygulanan %27 oranındaki durum %30'a çıkarılacakmış. Kira gelirleri üzerinden elde edilen hasılatın %25'i götürü gider olarak kazançtan düşülüyordu. Bu götürü gider oranı %15'e çekilecekmiş. Binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisi gelecek yıl %40 oranında arttırılacakmış. Diğer araçlarla ilgili yeniden değerlendirme oranında artış yapılacakmış. Şans oyunlarında ikramiye kazanan talihlilerden alınan vergi %10'dan %20'ye çıkarılacakmış. Eğer oynuyorsanız oynamaya devam edin. Yakın zamanda %20'ye çıkacakmış alınan vergideki oran. Ya da oynamayın, boş verin, ne yapacaksınız? Siz bilirsiniz. Sarmalık tütünlerde kullanılan makaron kağıtlarda, makaronmuş Selahattin'in ismi kağıdın. Arap kağıdı diye geçiyor literatürde ama makaron olarak geçiyormuş. Makaron kağıtlarda belirli tutarda maktu özel tüketim vergisi getirilecekmiş. Ama biraz önce bahsettiğim gibi büyük sigara kağıdı mı, küçük sigara kağıdı mı olduğu belirtilmemiş. Gelecek yıl özelleştirme geliri hedefi 10 milyar lira. 2019 ve 2020 yıllarında yine 10'ar milyar liralık özelleştirme geliri hedefleniyormuş. Sigara kağıdı işi kötü oldu. Biz ufağını kullanıyoruz her zaman. Ama ufağda büyüğe de zam gelecek gibi duruyor. İkisini de kullanmamak en iyisi, sağlığa zararlı olduğunu da söyleyelim tabii ki. Durgunluk gelecek demiş CHP'nin ekonomik politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıkladığı orta vadeli programın gerçeklerle uyuşmadığını söylemiş. Hükümet harikalar diyarında tepkisini göstermiş Aykut Erdoğdu. Değerlendirmelerinde yüksek enflasyon ve yüksek işsizliğe bir çare önerilmediğini söylemiş son orta vadeli programda. Erdoğdu enflasyonu %5'e indireceğiz diye gelmişlerdi. 14 yıldır enflasyon %10'lar civarında dolanıyor. Şimdi hedefleri de %9,5'a indirmek. Bunu da başarı gibi sunuyorlar demiş. Bu orta vadeli planın Türkiye'nin yol haritasını çizmekten çok uzak olduğunu belirtmiş Erdoğdu. Öngördükleri hedefler yine yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik oranıdır. Hükümet üretimle değil vergiyle büyümeyi hedeflemiştir. Bunun arkası durgunluktur demiş Erdoğdu. Bir diğer taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde de vergi reformu açıklandı. Reform olarak geçiyor orada. Burada plan olarak geçiyor. Burası dediğim Türkiye tabii ki. İstanbul'un içinde bulunduğu yer, Tophane'nin içinde bulunduğu ülke. Trump'ın seçim kampanyasının önemli vaatlerinden biriymiş bu vergi reformu. Ülkedeki kurumlarla vatandaşlara vergi indirimi sağlayacak ve vergi reformu tasarısının önemli ayrıntıları bu durumun. Temsilciler Meclisi tarafından Paul Ryan tarafından paylaşılmış. Ryan yazılı açıklamasında tasarıyla ülkede kurumlar vergisi oranının %35'den %20'ye indirilmesi planlandığını, böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin şirketlerine daha hızlı büyüme ve daha büyük miktarlarda yatırım yapma fırsatı sunulacağını belirtmiş. Açıklamada vergi reformu sayesinde yurt dışında faaliyet gösteren veya gelirlerini yurt dışında tutan ABD'li şirketlerden bir defaya mahsus vergi alınacağını ve bunun Amerikan ekonomisine katkı sunacağını söylemiş Ryan. Bu oranın ne kadar olacağına dair ise bir bilgi vermemiş. Gelir vergisi alanında vergi dilimi sayısının 7'den 3'e düşürülmesini planladığını aktarmış Ryan. Söz konusu 3 vergi diliminde %12, %25 ve %35 oranlarının ne olacağını, %35 oranlarında olacağını bildirmiş. Ryan öte yandan reformun ülkenin en zengin bireyleri için daha az vergi veya daha düşük vergi oranı anlamına gelmediğini de dikkat altını çizmiş. Bu bireyler için 4. bir vergi diliminin Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından gelecek aylarda belirlenebileceğini vurgulamış. Yani çok zengin olmayanlar için %12, %25 ve %35 oranında vergilik bir dilim, vergi dilimi varmış. 3 vergi dilimi varmış. En zengin olanların durumunuz ise henüz belirlediği değilmiş. Gelecek aylarda belirlenebileceğini söylemiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan. Son vergi reformunun üzerinden 31 yıl geçti. Ekonomik büyümeyi sağlamak, istihdamı arttırmak ve orta sınıfın üzerindeki vergi yükünü hafifletmek için elimizdeki en iyi fırsat bu demiş. Trump'ın vergi reformu teklifini önce Temsilciler Meclisi'ne, daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'na sunması bekleniyormuş. Teklifin Amerikan Kongresi'nden geçmesi halinde bu yıl sona ermeden Trump tarafından imzalanarak yasalaşması öngörülüyormuş. Biz de detaylı bir şekilde aktarırız. Ömer Madra geldiğinde konuşuruz bu durumu. Ben de tam olarak detayları bilmediğim için Anadolu Ajansı'nın haberinden söyledim, okudum. Şimdi Cengiz Aktar diyorum, özür dilerim. Seyfettin Gürsel'e bağlanacağız. Seyfettin Gürsel'le TÜİK'in açıkladığı son rakamlar üzerinde biraz durma şansı bulacağız. Ve ekonomik gidişatın ne şekilde ilerlediğine dair analizlerini dinleyeceğiz kendisinden. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Merhabalar. Bugün Ömer Madra yanımızda yok. Evet, biliyorum. Selahattin'le beraber buradayız ama sizi dinliyoruz. TÜİK rakamlarından bahsedeceğiz galiba. Ekonomik büyümeyle alakalı olarak çeşitli rakamlar ya, ortaya çıkarıldı. Ekonomik büyüme daha doğrusu yüksek işte çıkıyor. Ama bu gelir eşitsizliğini ve yoksulluğu nasıl etkiliyor? Yani artıyor mu gelir eşitsizliği ve yoksulluk, yoksa büyüme sayesinde hani adil dağılıyor mu bu büyümenin getirdiği artışlar mallarda ve hizmetlerde? Bunu konuşacağız. Evet efendim. Nereden başlayalım, ne şekilde başlayalım onu önce size sorayım. Çünkü çok fazla rakam var benim elimde, önceden de konuşmuştuk ama kafa karıştırıcı, farklı cenahlardan farklı açıklamalar da var. Haklısın. Çünkü birincisi bu rakamları tabii ki biraz uzmanlık lazım ya da en azından uzmanlara danışmak lazım. Yani medya için söylüyorum bunu, basın ve televizyon. Her yıl Eylül ayında gelir ve yaşam koşulları anketinin sonuçlarını açıklar TÜİK. Bununla ölçülüyor gelir eşitsizliği ve yoksulluk. Ve bu ne yazık ki medyada, basında ya çok az yer alıyor ya zaten yanıltıcı rakamlar veriliyor. Televizyonda sabahtan akşama bir sürü siyasi tartışma ama bu önemli ekonomik gelişmeler mesela hiç yer verilmiyor. Evet. Halbuki uzmanlar çağrılabilir, tartışılabilir. Ya bunda neden ısrar ediyorum? Çünkü bu eşitsizlik meselesi ve yoksulluk aslında siyasi ortamda da çok tartışılan, vatandaşı da tabii yakından ilgilendiren bir konu. Bunda da çok zıt izlenimler vardır. İktidar azaldığını, başarılı olduğunu söyler. Muhalefet her şeyin sürekli kötüye gittiğini söyler. Yani bunu bir not etmekte yarar var ama neyse, sadede gelelim. Çok fazla vaktimiz yok. Gelir ve yaşam koşulları anketinin 2016 yılının anketini, tabii bir yıl önceyi yayınlıyor TÜİK, evet, her ayın Eylül ayında 2016'yı yayınladı. Şimdi burada tabii bir uyarı yapmam lazım. Yani bir gelir eşitsizliğine bakacağız, bir de yoksulluğa bakacağız. Şimdi gelir konusunda yalnız bu 2015-2016 tablolarını veriyor. Ve altta da bir not vardır, çok küçük bir not tabloların altında, buna da hiç dikkat edilmez. Bu ankette bir yıl önceki gelirleri soruyor TÜİK hanelere. Dolayısıyla şimdi konuşacağımız gelir eşitsizliği 2014'ten 2015'e aslında. Çünkü 2016 anketinde 2015'i sordu, 2015 anketinde de 2014'ü sordu. Şimdi bu yüksek bir büyüme dönemi 2014'ten 2015'e gayri safi yurt içi hasıla TÜİK iddia ediyor %6'nın üstünde arttı diyor. Peki güzel, gelir eşitsizliğini nasıl etkilemiş? İstersen hızla rakamları gözden geçirelim. Tabii, ama ona geçmeden önce şeyi de sormak istiyorum. Bu yüksek büyüme olduğuna dair iktidar da muhalefet de hemfikir mi? Yani orada hala iktisatçılar arasında bir tartışma var ama doğrusu ben şahsen daha doğru, daha az yanlış olduğunu düşünüyorum. Anladım. Eski seriye göre. Onu, o konuyu açmayalım çünkü bütün zamanımızı o alır. Evet. Büyüme rakamları açıklandığında istersen Aralık ayında 3. çeyrek açıklanacak. Tekrar bu konuyu tartışmaya açabiliriz. Evet. Yüksek büyümeyi kabul edelim. %6 hiç de küçümsenecek bir oran değil. Ama eşitsizliği bakarsak şimdi iki tane ölçüt yayınlıyor. TÜİK hesaplayıp yayınlıyor. Bir tanesi Gini. Bu malum çok popüler bir, işte en popüler ölçüttür. Gelir eşitsizliği ölçümü. Çok kabaca şunu ifade ediyor. İşte bir ferdi gelirleri de bir düzeltmeden geçirdikten sonra sıralıyorsunuz. Onları her bir gelir arası, iki gelir arasındaki farklara bakıyorsunuz. Onları işte istatistik gibi bir formülle ne kadar aralarında fark var çıkıyor ortaya. Lafı çok uzatmayayım. Bu yüzde olarak ifade ediliyor. %39.7'ymiş 2014 yılında bu Gini katsayısı. 2015 yılında %40.4 olmuş. Yani bir kere birincisi gelir eşitsizliğinde az da olsa bir bozulma söz konusu. Evet. Bu tabii nasıl bir son yıllarda gelişme oldu diye bakarsak aslında şöyle söyleyeyim. Bu anket, gelir ve yaşam koşulları anketi 2006'da başladı. O ilk yılın anketi çok güvenilir değil rakamları, onu geçiyorum. 2007'de 40.6 olduğunu görüyoruz Gini katsayısının. Sonra bu hafif dalgalanıyor, bazen iniyor bazen çıkıyor. Ama nihayetinde bu %39.7 2014'ün rakamı işte son yılların en düşük rakamıydı. Ama tekrardan bir artış oldu, açıkça görülüyor. Şimdi Gini'de bir kere bir eşitsizlik artışı gözlemliyoruz. İkincisi, ikinci ölçüt TÜİK'in yayınladığı %20'lik, aslında %5'lik, %10'luk dilimlerde var ama şimdi esas yayınladığı, basının kullandığı konuşsa evet, tabii %20'lik dilimler. Oraya baktığımız zaman da ilginç bir manzara var. Aslında orada da hemen söyleyeyim, eşitsizliğin arttığı görülüyor. Ama şöyle, ilk %20'lik dilim payını 6.1'miş 2014'te, 6.2'ye çıkartmış. Yani çok hafif bir, en düşük gelirli kesimin payında hafif bir artış var. Fakat ondan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü %20'lik dilimler, yani şeyin, nüfusun orta gelir diyebileceğimiz, çok geniş orta gelir diyebileceğimiz kesim, %60'lık kesimde her bir dilimde aslında paylarında azalma var. Özellikle dördüncü dilimde, yani orta üst gelir dediğimiz %21.5'dan 21.1'e düşmüş payı. Öbürkülerde de, ikinci ve üçüncü dilimlerde de azalmalar var. Ama buna karşılık en yüksek gelirli %20'nin payında da bir artış var. 46.5'dan 47.2'ye çıkmış. Dolayısıyla çok açık bir şekilde görüyoruz ki burada da bir bozulma gözlemleniyor. Bu konuyla alakalı Habertürk'te bir haber vardı. Dün aktardık onu, çok ilginç bir haberdi. Ona da müsaade ederseniz aktarayım ben de. 2006'da Türkiye'de yoksul olan eğitimli sayısı 24 bin iken 2015'te bu rakam 129 bine. 124 binden 129 bine, yanlış yazmışlar galiba. Anlamadım. 24 nedir bu rakam? Bu... Açıklayayım efendim. Bu Habertürk gazetesindeki TÜİK rakamlarından bahsediliyor muhtemelen yine. Haberin içerisinde söylememişler. Tabii. Ama 2006'da Türkiye'de yoksul olan eğitimli sayısı 24 bin iken, 124 bin de olabilir. 2015'te bu rakam 129 bine, 2016'da 150 bine yaklaştı, ulaştı denilmiş. Son 10 yılda 126 bin arttı. Son 1 yılda bile üniversitedeki yoksul sayısı 21 bin arttı denilmiş. O, pardon, ben düzeltmeme gerek yokmuş. 24 bin olarak nitelendiriliyor 2015'teki yoksul, üniversite mezunu olan yoksul sayısı. Tersine okur yazar olmayan hızlıca yoksulluktan kurtuldu denilmiş. Son 10 yılda okur yazar olmayan yoksul sayısı 1.699.000'den 1.529.000'e gerilemiş. Yani tam 446 bin azalmış. Son bir yılda da okur yazar olmayan yoksul sayısı 114 bin azalmış. Yani bu üniversite ve okur yazarlık oranına baktığınız zaman daha doğrusu tersine bir orantı söz konusuymuş. Birazdan da tam olarak bulayım nerede geçiyor bu. Evet, bu tabii yoksulluğa şimdi geçtik. Bunu da iki ölçütle izliyor. Birincisi bu söylediklerin göreli yoksulluk dediğimiz ölçüt. Özeti şu, bu aslında ne kadar yoksulluk ölçütü, tabii Avrupa Birliği bunu kullanıyor. Çünkü zengin toplumlarda da kendine göre onun içinde yoksulluğu tanımlayan, zenginliğe göre yoksulluğu tanımlayan bir ölçüt şöyle yapılıyor. İşte bireylerin gelirlerini sıralıyorsunuz. Tam ortadaki ortanca medyan dediğimiz geliri buluyorsunuz. Bunun da bir oranını alıp bu yoksulluk şeyidir, sınırıdır diyorsunuz. Evet. Bunun %60'ı %50'si alınıyor. TÜİK ikisini de yayınlıyor. Hem %50'ye göre hem %60'a göre. Yani şöyle düşünün, bir ortalama gelir var. Ortalama değil de işte ortadaki gelir var. Onun yarısını alıyorsunuz veya onun biraz üstünü, %60'ı ne alıyorsunuz? Bu yoksulluk sınırı diyorsunuz. Onun altında kalan sayıyı da insan, vatandaş sayısını da yoksul sayısı olarak kabul ediyorsunuz. Evet. Şimdi ona dair senin verdiklerin, ama genelinde göreli yoksullukta bir iyileşme olduğu söylenebilir. Haklısın, üniversite Anladım. Mezunları da bir yüksekokul mezunlarında yeterince gelir elde edememe, çünkü hele bazı şeylerde, mesleklerde, bazı alanlarda diploma fazla bir işe yaramıyor. Asgari ücretten bile çalışan oluyor üniversite mezunu olup. Evet. O bakımdan doğru, ama geneline bakacak olursak bu, tabii bir kez daha söyleyeyim, bu yoksulluk ölçütü gene 2014'ten 2015'e göreli yoksulluk bize bilgi veriyor. 21.9'dan 21.2'ye düşmüş. %60'ı alırsak eğer şeyi, sınırı, ki bunu alınması daha doğru. Biz de Betam'da genelde bunu kullanıyoruz. Ama %50'yi alırsan da fark etmiyor. 16.706.000 2014'te bu sınırın altındaki fert sayısı, 2015'te 16.328.000'e düşmüş. Yani yoksul sayısında böyle bakarsak bir azalma var ve burada yüksek büyümenin, yani yüksek gelir artışının ortalamada bir şeyi olduğunu, göreli yoksulluğu azaltıcı bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, benim verdiğim istatistik rakamlar da Türkiye İstatistik Kurumu gelir ve yaşam koşulları istatistiklerindenmiş. Tamam işte. Hı-hı. Zaten ben de o istatistikleri, evet, söz ediyorum. Dediğim gibi her Eylül ayında yayınlanan istatistikler bunlar. Şimdi tabii şu ana kadar hep 2014-2015'den söz ettik. Biraz geriden geliyoruz, ama dediğim gibi bunun nedeni bir yıl önceki gelirin sorulması. Şimdi bir ikinci yoksulluk ölçütü var. Ben doğrusu onu tercih ediyorum. Bazı tabii sorunları var ölçütünde, söyleyeceğim. Ona şiddetli maddi yoksulluk deniliyor. Ve bu da Avrupa'nın kullandığı ve TÜİK'in de 2016'dan itibaren bu anketlerde ölçmeye çalıştığı bir yoksulluk ölçütü. Özetle şöyle, bunu neden üstünde duracağım? Çünkü bu bize 2015'ten 2016'ya ne olduğunu da söylüyor. Çünkü evet, burada 2016'daki durumu anket zaten soruyor. O bakımdan daha güncel gelir eşitsizliğine kıyasla. 2016'da şu açıdan da ilginç, hani büyüme biliyorsun önemli bir düşüş kaydetti. Yani büyüme düştü, ekonomi daralmadı, ama 3.2 oldu 2015'ten 2016'ya. İşte malum 15 Temmuz 3. çeyrekte daralma oldu hatta 2016 yılında, geçen yıl. Bu bakımdan doğrusu ben de merak ediyordum ne gösterecek diye. Şimdi bu maddi, şiddetli maddi yoksulluk şöyle ölçülüyor. 9 tane soru var. Bunların bir kısmı sahiplikle, varlıkla ilgili. Örneğin çamaşır makinen var mı? Renkli televizyonun var mı? Telefonun var mı? Ki burada maşallah hemen hemen neredeyse herkesin bir telefonu olduğu çıkıyor. Otomobil sahipliği, otomobilin var mı diye soruluyor. Bunlar daha çok varlık soruları. Öbür taraftan da bu 5 tane de şey var. Şeyi ölçüyor. Yani ödeme gelirin bir takım şeyleri, temel hizmetleri yerine getirmeye ve beslenmeye yetiyor mu soruları var. Örneğin beklenmedik harcamaları yapabiliyor musun? İşte evden uzakta bir hafta tatil yapabiliyor musun? Konut kira dahil bunları, masrafları ödemekte zorlanıyor musun, zorlanmıyor musun? Keza borç ödemeleri. 2 günde bir et, tavuk, balık yemek için yeterince gelirim var mı, yeterliliğim var mı? Evin ısınma ihtiyacını, yani makul bir şekilde evini ısıtmayı becerebiliyor musun, gelirin yetiyor mu gibi sorular var. 9 soru. Avrupa standartlarına göre bu 4 sorudan 9'dan 4'üne eğer hayır cevabı verirsen yoksulluk içinde, yani kısaca yoksul sayılıyorsun. Hatta şiddetli maddi yoksulluk içinde. Tabi bu sorular tartışılabilir. Zaman içinde de TÜİK bunların formülasyonunda kısmen Avrupa yaptığı için, kısmen de bizim vatandaş tam anlamadığı için bazı düzeltmeler yaptı. Soruları değiştirmedi de formülasyonlarında düzeltmeler yaptı. Şimdi bu şiddetli maddi yoksulluğa baktığımız zaman 2015'ten 2016'ya %30.3'müş bu maddi yoksulluk içindeki nüfus. Birincisi yüksek. Evet. Hatta şunu söyleyeyim, Türkiye Bulgaristan'la birlikte zaten Avrupa'nın en yüksek yoksulluk oranına sahip ülkesi. Bulgaristan'la beraber. Bu tabii tahmin edebileceğin gibi çok yüksek gelir ve sahip gelişmiş Avrupa ülkelerinde çok düşük, %5-6'lara kadar düşüyor örneğin İskandinavya'da. Hem eşitlikçi bir şekilde o yüksek geliri dağıtan ülkelerde iyice düşük oluyor. %30.3 32.9'a yükselmiş. Şimdi bu bence çok ilginç bir gelişme, çünkü şöyle, bu normalde düşüyordu bu oran. Türkiye'de 2014'te en düşük olduğu yıl %29.4'tü. Sonra 30.3'e çıktı, yani yüksek büyümeye rağmen. Sonra da şimdi görüyoruz ki büyüme temposu düşünce aslında bu maddi yoksulluk daha da şiddetli artmış. 32.9'a yükselmiş. Evet. Sanıyorum bu Bulgaristan'da bu kadar yükseldi mi yükselmedi mi bilmiyorum ama galiba açık ara bu maddi yoksullukta Avrupa'nın ilk sırasına yerleştik. Evet. Seyfettin Bey, peki bu şiddetli maddi yoksulluktan bahsettiniz. Bu 9 olanak ve varlık sorusuna verilen yanıtlara bağlı olduğunu söylediniz. 2015'ten 2016'ya bozulma hangi alanlarda gözlemleniyor? Bununla alakalı bir bilgi var mı elimizde? Var tabii. Şimdi TÜİK ne yazık ki bunu da çok ayrıntılı yayınlamıyor. Hatta haber bülteninde sadece bu oranı veriyor. Tablolarda da farklı bir şekilde yaklaşıyor. Ancak mikrodatadan ayrıntılı çıkartılabilir. Bu şeyden çok hoşnut değil iktidarda herhalde. TÜİK de onun için çok fazla vurgulamak istemiyor. Çünkü dediğim gibi çok yüksek bu ara. Ve yükselmiş. Şimdi bundan da kimse tartışmıyor bunu. Yani halbuki en güncel oran bu. Bunun konuşulması lazım. Ama ben soruna cevap vereyim. Bazı tabii şeylerde, imkanlarda iyileşme var. Mesela evden uzakta bir hafta tatilde 2015'te 28.6'sı bunu yapabiliyorum demiş. Bir kere oldukça düşük zaten bu mutlak olarak da. Bu 34 yapabiliyorum diyenler 34'e çıkmış. Borç ve taksit ödemelerinde çok zorlanıyorum diyenlerin sayısında azalma olmuş. 25.8'den 21.9'a düşmüş. Ama buna karşılık tabii neden peki oran yükseldi? Dikkate değer ölçüde kötüleşen imkanlar da var. Yani gerileyen imkanlar. Mesela 2 günde bir et, tavuk, balık yiyecek kadar işte gelire sahip değilim diyenlerin oranı 32.6'dan 34.4'e çıkmış. Evet. Isınma ihtiyacı bu biraz beni de şaşırttı. Dediğim gibi soru şu, hani işte gelirin makul bir şekilde evini, konutunu ısıtmaya yeterli mi sorusu. Buna hayır cevabını verenler, yani yeterli değil cevabını verenler 2015'te 15.9'muş, 2016'da 24.2'ye yükselmiş. Bunu da tam bilmiyorum ama bu tabii belki de doğalgaz zamlarının ve artık çok ciddi şeylere çıkması, yukarılara tırmanması da neden olmuş olabilir. Tabii bunu TÜİK'e sormak lazım. Ama sonuçta dediğim gibi gelir eşitsizliğinde de Türkiye zaten Avrupa'da en eşitsiz ülke durumundaydı. Bizden sonra Portekiz gelir ki o Gini'si 35 civarındadır, %35. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin genelde gelişmiş ülkelerde oldukça eşitsiz bir gelir dağılımına sahip ülke olarak bakılır. O da o civardadır, hatta biraz azdır. Yani biz zaten önemli ölçüde ayrışıyorduk tarihi olarak da. Ve burada bir iyileşme olmadığını görüyoruz. Hala Avrupa'da uzak ara birinciyiz. Ha, dünyada bizden daha beterleri var tabii. Brezilya mesela daha eşitsizdir Türkiye'den. Evet. Meksika biraz daha öyledir. Ama sonuçta bu Gini, hani %40 dedim, Portekiz 35, bu İskandinav ülkelerinde işte Fransa'da, Almanya'da %24-25 civarındadır. Yani aradaki farkı görüyorsun. Evet. İkincisi de bu yoksulluk meselesinde, bu göreli yoksulluk dediğim gibi bir anlamda aslında gene gelir eşitsizliğini ölçüyor. Orada belki bir alt gelir grubunda iyileşme olduğu anlaşılıyor ki sen de o rakamlar verdin, onlar da onu zaten teyit ediyorlar. Hı hı. Ama bu maddi yoksulluk meselesinde bir şey olduğu, son iki yıldır bir kötüleşme olduğu, yani nereden baksan iki puandan 3 puana yakın neredeyse bir artış söz konusu. Halbuki bunun normalde, değil mi, ekonomik büyüme ne demek, daha fazla mal ve hizmet her yıl üretiliyor demek. Bu büyüme nüfustan da yüksek, 3.2 bile, yani 2016'nın gayri safi yurt içi hasıla artışı da son tahlilde nüfus artışından yüksek. Bizde işte nüfus artışı hala %1.3 civarında. Demek ki kişi başına ortalama gelir artıyor. Yani bunu daha fazla mal ve hizmet normalde tüketebilmesi lazım. Ama hem gelir eşitsizliği hem de bu maddi yoksulluk gösteriyor ki bu ekstra üretilen mal ve hizmetler adil bir şekilde dağıtılmamış. Evet. Bu önemli bir konu. Bunu muhalefetin de iktidarı sorgulaması gerekir. İktidarın ne olduğuna bakması gerekir. Neden böyle? Yerde yanlışlık mı yapıyoruz, eksiklik mi var falan. Ve bunların tabii tartışılması lazım kamuoyunda. Bunların hiçbiri yapılmıyor. Evet, ben bir de iki sene sonra konuşacak olduğumuz bu konuyu, iki sene sonra tekrardan konuşabilirsek bu konuyu ne durumda olacağımızı da merak ediyorum. Bu yeni vergi paketiyle alakalı olarak. Tabii ben merak ediyorum. Ama maalesef bu her bir yılda bir kere yayınlanıyor, ama hiç olmasa bunlar yayınlandığı zaman bu konular, değil mi, gündeme getirilmeli. Evet. Yani tamam, daha önemli konular olabilir, Kuzey Irak falan gibi, ama sonuçta bu da ekonomi özellikle şeyinde, medyasında daha iyi ve esaslı, kapsamlı bir şekilde tartışılmalı. Ki Kuzey Irak'taki olan gelişmeler de doğrudan bu vatandaşın cebinden çıkan ya da cebine giren parayı da etkiliyor. En son yapılan bu orta vadeli vergi programıyla alakalı yapılan açıklamanın gerekçesi olarak, bu durumun gerekçesi olarak savunma harcamalarına bu gelen paranın aktarılması gösterildi mesela. Yani oradaki hikaye de, yani ne kadar uzak olsa da sokaktan, sonuçta sokağa etkiliyor. Vergiler artıyor. Gerçi çok yoksul, düşük gelirli kesime yönelik bir vergi belki söz konusu değil ama orta ve orta üst kesime yönelik ciddi vergi artışları var. Bu tabii bu gelir ve yaşam koşulları anketinde işte bu gelir dediğimiz de şudur. Kullanılabilir gelir tabii soruluyor. Hı hı. Yani vergiler vesaire çıktıktan sonra cebindeki para halinin. Orada tabii eğer vergi yükleri artarsa orta ve orta üst kesimde, üst kesimi çok etkilemez bu belki ama orta ve üst kesimde bunu gördük, zaten bir bozulma var. Bunu tabii hızlandırabilir önümüzdeki yıl. Bir de tabii büyüme ne olacak bilmiyoruz ama herhalde %5'in üstünde biz bekliyoruz bu yıl büyümeyi. Yüksek bir büyüme ama hakikaten bu göstergelerde, eşitsizlik ve yoksulluk göstergelerinde bir iyileşmeyi sağlayabilecek mi, sağlayamayacak mı? Buna bakılması lazım. Bir seçimlere doğru da gidiliyor. Yani hem bir yandan işsizlik, öbür yandan da bu gelir eşitsizliği ve yoksullukla ilgili olumsuz gelişmelerin de hiç kuşkusuz bir etkisi olur. Gerçi evet, tek belirleyicisi bu değil. Daha çok bizde ideolojik, geleneksel, işte siyasi tercihler var oy davranışlarında ama ekonomi de önemli. İşsizlik yüksek büyüme gerektiriyor. Ama eşitsizlik ve yoksullukta yüksek büyüme de bazen yeterli olmayabiliyor. Evet. Onun için daha yakından takip edilmeli ekonomi. Evet, gelir dağılımı ve yaşam koşulları anketinde hangi yaşam koşullarının irdelendiğini biraz konuşabildik ama bu konuyla alakalı benim merak ettiğim, Ömer Madra'nın da sormamı istediği konulardan bir tanesi de çevre duyarlılığıyla alakalı herhangi bir başlıkta bahsedebilmek mümkün. Doğru, haklısın. Şimdi bunlar ölçütün var tabii ama bu sözünü ettiğim örneğin şiddetli maddi yoksulluk ölçümünün ne dahil olmadığı için bu 9 soruya, hı hı, ondan bahsedemedim ama var. Yaşam koşulları da soruluyor ama özellikle açık radyo dinleyicileriyle ilgilendiren bu çevre duyarlılığına dair bir soru da var. Hava kirliliği sorusu, yani trafikten, işte çevre koşullarından, şu bu sanayi, dereler vesaire, hava kirliliğinin arttığını veya azaldığını, her neyse, düşünüyor musunuz sorusunda şöyle söyleyeyim, %2014'te %24, yani 2015 daha doğrusu anketinde %24.2, bu 2016 anketinde %24.5'e çıkmış. Yani az da olsa bir kere bir vatandaş bu çevre koşullarında, çevre hava kirliliğinde bir bozulma olduğu kanaatinde, evet, daha fazla sayıda vatandaş. Bu tabii mutlak rakamlar bana doğrusu biraz düşük geldi. Ne kadar algılanıyor vatandaş tarafından bu soru doğru bir şekilde. Bir de tabii şu var, o vatandaşın algısı, halbuki şeyler biliyorsun, hani bunların objektif nesnel göstergeleri, İşte değil mi, CO, şey, karbondioksit miktarı, yok işte zararlı gazların miktarı vesaire, bu ölçümler yapılıyor ve o açıdan Türkiye hiç de iyi bir şey sergilemiyor, evet, performans. Ama vatandaş bile bunu demek ki algılıyor, en azından her 4 kişiden bir tanesi hava kirliliğinin artmakta olduğu kanaatinde ve bunun sayısı da hafif de olsa artmış. Evet. Bir de son olarak sormak istediğim konulardan bir tanesi de konutla alakalı. Ömer Madra'nın da sormamı istediği soruların sonuncusu galiba bu. İktidar daha önceki seçim programları sırasındaki vaatlerinde herkesi konut sahibi yapacağı iddiasında bulunuyordu. Bu rakamlardan, bu çalışmalardan, evet, bu ne çıkıyor ortaya? İyi oldu bunu sorduğun. Var konut sahipliği. İşte hem konut sahibi var hem kiracı oranı var. Bunlar zaten birbirini tamamlıyorlar. Şimdi kurumsal olmayan nüfus içinde, yani hastaneleri, hapishaneleri, orduyu çıkartırsan bu kurumsal olmayan nüfus deniyor kalan nüfusa. Şimdi bunun içinde kiracı sayısı %23.3'ten 24.4'e yükselmiş. Tabii aşağı yukarı bir puan, bir puan da konut sahipliğinde oranında azalma var. Evet. Evet. Şimdi bu şu açıdan ilginç. Herkesi konut sahibi yapmak işte hedefi var iktidarın yıllardan beri. Konut satışlarında da yapımlarında bir patlama yaşanıyor. Gerçi satma konusunda giderek zorluklar ortaya çıktı. Bir stok oluşuyor. Ama sonuçta bakıyoruz bir iyileşme değil aslında kötüleşme söz konusu. Ama daha ilginç bir rakam vereyim. Temin işte göreli yoksulluktan söz ettik. Hani bu medyan gelirlerin %60'ının altında kalanlar, hani göreli yoksul dediğimiz kesim. Onların içinde %25.8'miş kiracı oranı 2015'te. 2016'da bu %29.4'e çıkmış. Yani bu konut sahipliğindeki gerileme ya da başarısızlık önemli ölçüde düşük gelirlerden kaynaklanıyor. Artık onların gücü yetmiyor ev almaya. Bu kadar basit. Anladım efendim. Durum böyle. Çok teşekkür ederiz. Benim soracak olduğum sorular bu kadardı Seyfettin Bey. Sizin ben eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Climb so high, I never wanna die. Born Born to be Wild dinledik Steppenwolf'tan. Grubun basçısı Nixon Nicholas'ın bugün doğum günü 1943 yılında. Bugün 28, özür dilerim. Evet, bugün 28 değil mi? Ay, karıştırıyorum bazen. Doğmuştu. Evet, 28. Grubun basçısı ve 1968 ve 70 yılları arasında en bilindik üyelerinden bir tanesi olarak biliniyor Steppenwolf'un. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ailesiyle beraber Toronto'ya gitmiş ve Kanada vatandaşı olmuş. Ve çalışmalarını da orada başlamış. Born to be Wild adlı parçayı dinledik. Sözlerini de çevirdik. Daha doğrusu çevrilmiş olanlarını bulduk. Onu da söyleyelim. Vahşi olmak için doğduk başlığını taşıyor parça. Motorunu çalıştır, ana yoldan ayrıl, macera ara ve ne gelirse yoluna, evet canım, gerçekleştir. Dünyayı sevgiyle kucakla, silahlarını bir anda ateşleyiver ve uzaya uçur. Dumanı ve yıldırımları severim, ağır metal gürültülerini, rüzgarla yarışmayı ve dipte olduğumu hissetmeyi. Evet canım, gerçekleştir. Dünyayı sevgiyle kucakla, silahlarını bir kereliğine ateşle ve uzaya uçur. Doğanın çocuğu gibi vahşi olmak için doğduk, çok yükseğe tırmanabiliriz. Hiç istemiyorum ölmeyi, vahşi olmak için doğduk, vahşi olmak için doğduk diye Türkçe'ye çevrilmiş hali de bu şekildeydi parçanın. Evet, kaldığımız yerden devam edelim haberlerimize. Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişatı takip ettikten sonra şimdi de dünyadaki bu ekonomik gidişat için verilen kayıplardan bahsedelim. Human Rights Watch'un bir araştırması, bir açıklaması var. 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülke olan Katar'da işçilerin inşaatlardaki çalışma koşulları nedeniyle yeniden baskı altında olduğunu açıklamışlar. Daha önce bu uyarı yapılmıştı, şimdi tekrar yapılıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch, inşaatlarda çalıştırılan işçilerin durumuna ilişkin bir rapor açıklamış. Raporda işçilerin yaşamlarını tehdit edecek yüksek sıcaklık ve nem koşulları altında çalıştırıldıklarına da dikkat çekilmiş. Daha önce de bir söyleniyordu. Burada çalışan insanların da Asya ülkelerinden, Nepal'in dağlarından getirilip Katar'ın çöllerinde çalıştırıldığını da biz hatırlatalım. İnsan Hakları İzleme Örgütü Katar'dan acilen inşaatlardaki ölüm vakalarını incelemesi, ölümlere ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşması ve yaklaşık 800 bin işçiyi çöl sıcaklarından koruyan yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep etmiş. Katar daha önce bu konuda yapılan uluslararası baskıların ardından yeni düzenlemeleri hayata geçirmiş ve 15 Temmuz'da 31 Ağustos tarihleri arasında işçilerin saat 11.30 ile 15.00 arasında açık havada çalışmasını yasaklamış olduğu haberde geçiyor. Ancak diye devam ediyor haber. Sıcaklıkların bu saatler dışında da 50 dereceye kadar çıktığı oluyormuş. İnsan Hakları İzleme Örgütü bu nedenle düzenlemenin yeterli olmadığını vurgulayarak düzenlemelerin saat veya tarih biçiminde değil güncel sıcaklıklara göre ayarlanmasını talep etmiş. Ve raporda da söylenenlere göre 2012'de 520 göçmen işçi hayatını kaybetmiş. Dünya Kupası'na hazırlık için görevli 2022 Yüksek Komitesi'nin yüksek sıcaklık ve nemin yarattığı olumsuz koşullara uygun bir iş ve mola saatlerinin düzenlenmesindeki ilerlemelere ön ayak olduğu da belirtiliyormuş. Ancak bu koşulların sadece Dünya Kupası kapsamındaki şantiyelerdeki görevli 12 bin işçi için geçerli olduğu söylenmiş. Bu da Katar'da inşaat sektöründe çalışan işçi sayısının sadece %1,5'una denk geliyormuş. Böyle bir değişiklik yapılmış ama sadece %1,5'una tabi oluyormuş oradaki işçilerin. Dünya Kupası kapsamındaki şantiyelerde görevli 12 bin işçi oluyor bu da. New York merkezli örgütün raporunda sağlık kurumlarının sadece 2012 yılında ülkede çalışan Bangladeş, Hint ve Nepal asıllı 520 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladığından bahsediliyor. Buraya bir vurgu yapılmış. Raporda bunun %74'üne denk gelen 385 kişinin ölüm nedeninin bilinmediği ve incelenmediği de aynı şekilde altı çizilen noktalardan bir tanesiymiş. Raporu hazırlayan Nicholas McKean, Katar kurumlarının işçileri yüksek sıcaklıklara karşı koruyamama, yapılan önerileri görmezden gelme, ölüm vakalarını incelememe ve bu konudaki verileri açıklamama şeklindeki başarısızlığı kasıtlı bir sorumsuzluk ortaya koyuyor şeklinde konuşmasına da yer verilmiş. Katar, hatırlatalım, Türkiye'nin en yakın müttefiklerinden bir tanesi. Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği FIFA, uluslararası diğer örgütler ve sponsorların Katar Emirliği'ne işçiler için daha fazla korunma tedbiri alması için baskı yapmaları çağrısında bulunan McGinn, onlara iki basit soru sormalılar demiş. 2012 yılından bu yana kaç işçi öldü ve neden öldü? Katar'da yaklaşık 2 milyon göçmen işçi bulunuyormuş. Bunların yaklaşık 800 bini ise inşaat sektöründe çalışıyormuş. en yakın müttefikten bahsetmişken Türkiye'deki işçi ölümlerine de değinelim. Cumhurbaşkanı Evrensel'in haberi bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği çerçevesince 4 ay süren iş sağlığı ve güvenliği hedef sıfır kampanyası sona ermiş. Hükümet hedef sıfır dese de geçen sürede en az 753 işçi can vermiş iş kazalarında. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi İSİK tarafından yapılan açıklamada Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da katılımıyla 13 Mayıs'ta 3. Havalimanı'nda iş sağlığı ve güvenliği hedef sıfır deklarasyonu imza töreninin yapıldığı hatırlatılıyor. Ekseninin inşaatların oluşturduğu, aynen Katar'da olduğu gibi 4 ay sürecek olan kampanya çerçevesince bakanlık bürokratlarının her şehire 2-3 kez gidecekleri, sosyal taraflarla görüşecekleri ve Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde iş kazalarının %40 azaldığı yönünde beyanlarda bulunduğu belirtiliyormuş. Gerçeklerin ise tam tersi olduğu Evrensel'in haberinde ortaya çıkıyormuş. İSİK tarafından verilen bilgilere göre 13 Mayıs ve 12 Eylül arasını kapsayan kampanya dönemi boyunca en az 753 işçi yaşamını yitirmiş. Bu rakama göre her gün en az 6 işçinin iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıkıyormuş. Açıklamada 13 ve 31 Mayıs tarihleri arasında en az 404 işçi, 104 işçi, Haziran ayında en az 170 işçi, Temmuz ayında en az 207 işçi, Ağustos ayında en az 217 işçi, 1 ile 12 Eylül tarihleri arasında ise en az 55 işçi yaşamını yitirdi denilmiş. İçinde bulunduğumuz yıldan bahsediyoruz. Sıfır kaza kampanyasının eksenindeki inşaat sektöründe 4 ayda en az 167 inşaat işçisi yaşamını yitirmiş. Hedef sıfır kaza kampanyası sürecinde inşaatlardaki iş cinayetlerinin nedenlerine bakarsak yüksekten düşmeler ve ezilme göçüklerden %66'sını oluşturduğu bilgisi verilmiş. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli istihdam seferberliğine övgüler yağdırdığı, iş sağlığı ve güvenliğine asla taviz vermeyecekleri yönündeki açıklamalar yaptığı hatırlatılıyormuş bu raporun içerisinde. Bakan Jülide Sarıeroğlu'na şu sorular yöneltilmiş İSİK tarafından, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından. Eski Bakan Müezzinoğlu'nun başlattığı sıfır kaza deklarasyonundan haberiniz var mı? Haberiniz var ve kampanyaya devam ediyorsanız bu konuda neden açıklama yapmıyorsunuz ya da yapacak mısınız? Kampanya süresince hem genel olarak hem de kampanyanın ekseni ilan edilen inşaat iş kolundan kaç işçi yaşamını yitirmiştir? Bu kampanya çerçevesince işçi ölümlerini geçmiş yıllara göre bir azalma meydana gelmiş midir? Bu kampanya için ayrılan bütçe ne kadardır? Ne kadarı hangi işler için kullanılmıştır? Bu dönemde inşaatlardaki ne gibi önlemler alınmış? Hangi şehirlerde kaç denetim yapılmıştır ve sonuçları nelerdir diye sormuşlar. İSİK raporunda kentsel dönüşüm ile asbest ve hafriyat kamyonları ekseninde halk sağlığı konusunda da dikkat çekilmiş. 12 Mayıs 2016'da Kadıköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren 23 yaşındaki Şule İdil Dere anısına hazırlanan raporda Türkiye ekonomisinin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5.1 büyüdüğü, inşaat ve imalat sanayinin büyümenin başını çektiği, sektör puanının %6.8 arttığı da belirtilmiş. İnşaat sektörü rant komisyon ilişkileri içinde büyümeye devam ederken işçilerin ve halkın zararlı çıktığı vurgulanan açıklamada diye yazıyor Evrensel Gazetesi'nde. İnşaattaki büyümeden hiçbir pay alınmadığı gibi daha kötü koşullar ve daha düşük ücretlerle çalışmaya mecbur bırakılan işçilerin iş kazası geçirme oranlarının daha da arttığı söylenmiş. Bunun yanında bir taraftan işçi sömürüsü ve ölümleri üzerinde büyüyen inşaat sektörü de diğer taraftan da halk sağlığına zarar vererek, hatta kimi zaman canını alarak, toplum kaynaklarını talan ederek ve büyük ölçüde de halk borçlandırılması üzerinden büyümeye devam edildi denilmiş. Bu raporun içerisinde kentleri büyük bir şantiyeye çeviren projelerin, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerinin de kenti işgal etmesine neden olduğu dile getirilmiş açıklamada. Şu şekilde devam ediyor rakamlar. İstanbul'da faaliyet gösteren kayıtlı toplam hafriyat kamyonu sayısı 8494 iken beton mikseri sayısı 2500. Ankara'daki hafriyat kamyonlarının sayısı ise belediye otobüslerinden daha çok. Ankara'daki hafriyat kamyonlarının sayısı belediye otobüslerinden daha çokmuş efendim. Beton mikserlerinin ve hafriyat kamyonlarının sabah saat 6 ile 10 akşam saat 10 saatlerin 10 sıralarında, akşam saatlerinde ise 16 ile 22 arası trafiğe çıkmasına yasak olmasına rağmen bu araçlar ana trafik akslarını kullanarak gün boyunca sokak aralarında bulunuyor denilmiş. Sadece Ankara'da 2016 yılı içinde hafriyat kamyonları 20 bin kez denetlenmiş, 1227 tanesine park cezası verilmiş. Sorun ise bu denetlenmelerin göstermelik olması denilmiş raporda. Dahası betonun 2 saatte donması ve prim usulüyle şoförleri çalıştırma nedeniyle bu araçlar kent trafiğinde yüksek hız yapıyor denilmiş. 2016 yılından beri sadece İstanbul'da hafriyat kamyonları ve beton mikseri nedeniyle yaşanan kazalarda 33 kişi hayatını kaybetmiş. Üstelik hayatını kaybedenlerin ailelerinin suçluların cezalandırılması girişimine de yargı eliyle ket vuruluyor denilmiş. Bir de asbest tehlikesi var, ondan da bahsedelim. Kentsel dönüşüm sonucu şantiye haline gelen mahallelerin toza, gürültüye ve asbeste bağlı sağlık riskleri taşıdığı bilgisine yer verilmiş açıklamada. Örneğin Ankara'daki 350 ton asbest bulunduran hava gazı fabrikasının hiçbir önlem alınmadan yıkılması, üstelik bu zararın doğrudan bir şirket eliyle değil, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğu ve kararıyla yapılması bunun örneklerinden biridir denilmiş. Kanserojen olduğu tıbben kanıtlanmış olan asbestin doğru söküm yapılmadığı ve gerekli önlemler alınmadığı için hem burada çalışan işçilerin hem de en başta asbest alanının yakını olmak üzere Ankara halkının sağlığına zarar vermesi muhtemel, ciddi telafiler ortada yok denilmiş. Bu süreçte yapılan tüm başvuru ve uyarılara rağmen asbestli alanın çevresi kapatılmamış, bu şekilde halk sağlığını tehdit edecek şekilde kalmasına izin verilmiştir. 2004'ten bu yana 6,5 milyon konutun yıkıldığı kentsel dönüşüm sürecinde asbest ve açığa çıkaran diğer zararlı maddelerin tespiti, yıkımlardan önce ne kadar yapıldığı konusunda bir bilgi yokmuş elde. Ancak örneğin 39 ilçeli İstanbul'da yalnızca 6 belediyede asbest ölçümü ve denetimi yapılıyormuş. Raporda şu şekilde soruluyor. Rant için yıkılan binaların yıkımı sonucunda ortaya çıkan asbest sonucu oluşabilecek binlerce kanser vakasının sorumluluğunu kim alacaktır? Halk sağlığı kimin korumasındadır? Denilmiş ve yanıt istenmiş. Gelirse biz de Açık Gazete'de haberin takibini yaparız. Peki. Geldiği söylenen cevaplar olmasa da. Evet, durum böyle. Bir de çevre haberlerine değinelim kalan vaktimizde. Gaya dergisinden yazı var. Erol Malkoç'un yazısı. Ondan bahsedelim. Bir durum değerlendirmesi de olarak da görebiliriz bu haberi. Geçtiğimiz Mayıs ayında katledilen yaşam savunucuları Ali Ulvin ve Aysin Büyük Nohut'un cinayeti unutulmasın denilmiş haberin girişinde. Davayı takip edelim diye düşünürken katil Ali Yumaç'ın Alanya L tipi kapalı cezaevinde intihar ettiği haberi geldi. Koğuş arkadaşları kahvaltıya gitmişken eşofman lastiğiyle kendisini boğduğu söylendi. Cinayetin açıklanacağı beklenen sırları da böylelikle katille birlikte mezara gönderildi denilmiş. Neden böyle bir akıl yürüttüğümüzü cinayet günü olan 10 Mayıs'tan bugüne kadar geçen süreyi incelediğimizde daha iyi anlarız diyor Erol Malkoç. Katil cinayetten hemen sonra yakalanıp mermer ocağının ismini, azmettiricisinin eşkalinin lakabını, ki çirkinmiş lakabı, aldığı parayı ve kalan miktarı itiraf etmesine rağmen soruşturma fazla ilerlemedi. Dahası Ali Yumaç'ın karısı üzerinde çıkan mektupta ikinci bir mermer ocağının ismi geçmesi ve söz verdikleri parayı karısına ödemezlerse mahkemede hepsini ihbar edeceğini net bir şekilde ifade etmesi cinayetin organizasyonunun daha büyük olduğunu gösteriyordu demiş Erol Malkoç Gayya dergisindeki yazısında. Fakat bu konuda herhangi bir ilerleme olmadı. Katilin itiraflarını mahkemede yapacağını söyleyip de geçen 5 aya rağmen mahkemeye çıkamadan intihar etmesi ister istemez şüpheli kılıyor bu ani ölümü demiş. Ali Yumaç'ın kısa bir süre önce Elmalı cezaevinden Alanya L tipi cezaevine nakledildiğini de hatırlatıyor yazı içerisinde Erol Malkoç. Malçok. Olayın ve faillerin neredeyse her şeyle ortada olduğu bir durumda bile azmettiricilerin hiçbir şekilde yakalanamaması, soruşturmanın zerrece ilerlememesi insanın adalet duygusunu acımasızca örseliyor. Gözümüzün içine baka baka boşuna adalet beklemeyin diyorlar. Ali Ulvin ve Aysin Büyük Nohutçu'nun çocuklarını düşünün bir de demiş Malçok. Sabır ve güç diliyorum onlar için diye de eklemiş. Bir diğer durumda Birhan Erkutlu ve Tuğba Günal için geçerli. Birhan ve Tuğba 14 yıl önce yerleştikleri Alakır Vadisi'nden geri dönüşümlü malzemeden yaptıkları yuva dedikleri evlerinde ekolojik bir yaşam sürdürüyorlar. Fakat onların mütevazı yaşam alanı HES'lere karşı mücadele ettikleri için sayısız tehdit ve saldırıya maruz kaldı. Bu hatırlatılıyor Malçok'un yazısında. 2 yıl önce evlerinin hemen yakınında korkutma amaçlı ateş açılması, kendilerinin şikayetlerine rağmen onlar avcıdır denilerek bir soruşturmaya tabi tutulmamış. Daha sonra Birhan ve Tuğba'nın kendi ifadeleriyle 11 Ağustos 2016 günü saat 17 sıralarında Metadar Dedegöl Enerji Şirketi'ne ait Kürce HES'in bekçisi olan Şaban Akay bizleri tehdit etti. Ayaklarınızı denk alın yoksa bacaklarınızı kırarız deyince biz yine savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Davaya bakan Kumluca 2. Asliye Ceza Mahkemesi geçen hafta Şaban Akay'a Birhan Erkutlu'yu tehdit etmek suçundan 5 ay hapis cezası vermiş. Bekçinin daha önceden de kasıtlı suçtan ertelenmiş cezası olduğu için hapis cezası ertelenmedi diye yazılmış burada. Bu gelişmeler üzerine diye yazmış Malçok. 21 Eylül Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece saat 01'de Birhan ve Tuğba'nın yaşam alanlarına iki el silah sıkıldı. Hemen kaç gün önce? Bugün 28'i ise bir hafta önce. HES şirketlerinin yöneticilerinden birinin Birhan ve Tuğba'nın yaşam alanlarının tam karşısında bir arazi alıp ortamı kışkırtmaya çalıştığını da belirtiyor burada. Antalya'da tüm canlıların yaşam alanlarını savunmak için barışçıl ve demokratik yöntemlerle mücadele eden insanlara bu denli fütursuzca saldırmalarının sebebi ne ola ki diye düşündüğümüzde gözümüzün önünde sermayedarların iştahını kabartıp gözünü döndüren doğal güzelliklerin geldiğini belirtmiş Malçok. Ve bu gözü dönmüşlükle cinayet dahil her şeyi yapabilecek hale gelebildiklerinin de daha önceki örnekler üzerinden hatırlatmış. Bu cüretkarlığı nereden aldıklarını hepimiz çok iyi biliyoruz tabii demiş yazısında. Bütün bu ve benzeri yaşanan olaylar çok iyi gösteriyor ki diğer canlıların yaşam alanlarını ve kendi yaşam hakkımızı ancak kendimiz koruyabiliriz. Bunun yolu da her yerde yürüttüğümüz mücadeleleri bir koordinasyon etrafında toplayarak sermaye barbarlığının karşısında daha güçlü çıkmaktan geçiyor demiş Malçok. Arkadaşlarımız yalnız oldukları yerlerde ve tehditlere rağmen korkmadılar, gitmiyoruz buradayız dediler. Biz de öldürülen arkadaşlarımızın anısına saygıyla sahip çıkmak ve tehdit edilen arkadaşlarımızı savunmak göreviyle beraber hareket ediyoruz. Hareket etmemiz gerekiyor diye yazmış Gaya Dergisi'nin internet sitesinde Erol Malçok. Durum böyle. Vaktimizin sonuna doğru da geliyoruz. Ama şundan da bahsedelim. 2016'da dünya genelinde böyle bir saldırı ve taarruz söz konusu. Uluslararası İnsan Hakları ve Çevre Örgütü Global Witness 2016 yılında rekor düzeyde çevreci aktivistin öldürüldüğünü geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Örgütün raporuna göre dünyada 24 ülkede 200 çevreci cinayete kurban gitti. 2015 yılında 16 ülkede öldürülen çevreci sayısı 185'ti. Artış var. En büyük ölümler Brezilya'da yaşanıyormuş. Kolombiya ve Hindistan'da bu tür ölümlerde de artış yaşanmış. Bilgi kaynakları medya, hükümet dışı örgütler ve Birleşmiş Milletler olan Global Witness, küresel gözlemci, şahit olarak da çevirebiliriz. Örgütün çevreci ölümlerinin en fazla madencilik, tomrukçuluk ve tarım sektörlerindeki projeler nedeniyle görüldüğünü bildirdiğinden bahsetmiş BBC Türkçe'nin haberi. 2016 yılında çevreci ölümlerinin %60'ı Latin Amerika'da yaşanmış ve kurbanların büyük çoğunluğu da o bölgede yaşayan, kendi hayatlarını savunan yerlilermiş. Örgüt için çalışan Billy Kite BBC'ye yaptığı açıklamasında bu tür olayların uzak ve tenha bölgelerde olduğunu sanıyorduk. Ancak bu saldırılar daha da pişkinleşti çünkü pek azı başarılı biçimde ceza aldı demiş. Örgütün raporuna göre geçen yıl 49 çevrecinin öldürüldüğü Brezilya ölümlerin en fazla yaşandığı ülke olmuş. Onu 49 cinayette Kolombiya, 28 ile Filipinler izliyormuş. Hindistan'da da çevrecilere karşı şiddete 3 kat artış yaşanmış. Ve örgüt çalışanları buna neden olarak ülkedeki aktivistlere karşı baskıları gösteriyormuş. Bu şiddeti Hindistan'daki şiddet olaylarındaki neden olarak. Raporda ayrıca saldırıların 43'ünün ardından polis ve ordunun bulunduğuna dair sağlam kanıtlar olduğu söylenmiş. Özel sektör için çalışan güvenlik görevlileri ya da kiralık katillerin 52 ölüme karıştığı ifade edilmiş. 2016'da Honduraslı çevreci Berta Caceres, biz de Açık Gazete'de uzunca bir şekilde bahsetmiştik bu cinayetten. Onlarca ölüm tehdidi almasının ardından öldürülmesine büyük tepkiye yol açmış olduğu belirtiliyor haberin içerisinde. Global Witness'taki kayıt Berta'nın öldürülmesinin ardından Honduras'a büyük bir uluslararası baskı yapıldı. Biz de Honduras hükümetine karşı kampanya yürüttük. Bu baskının meyve verdiğine yönelik işaretler de var. Honduras'ta geçen yıl 14 kişi öldürülmüştü. Bu yıl sadece 1 kişi öldürüldü. Ancak hala pek çok insan saldırıya uğruyor denilmiş. Ama bir diğer taraftan baktığınızda da bir araya gelindiğinde ve bu saldırılara tepki gösterildiğinde ölü sayısı azalabiliyor. Honduras örneğinde olduğu gibi. Raporu hazırlayanlar madencilik, tarım, tomurcukçuluk projelerini yürüten büyük banka ve yatırımcıların bu tür cinayetleri engellemeleri için çaba göstermesi çağrısında da bulunmuşlar. Kayıt, şiddetten uzakmış gibi görünseler de sonuçta bu projelerin yatırımcılarının parası bu şiddete neden oluyor. Berta Cáceres öldürülmeden önce 33 ölüm tehdidi aldı. Ancak tek bir yatırımcı baraj projesi çevresinde gelişen gerilimle ilgili çıkıp olumlu bir mesaj vermedi demiş. Dünya genelindeki çevrecilere yapılan saldırılara karşı da durum da buydu. Bu konuyla alakalı durum da buydu. İyi bir haberle bitirelim. Brezilya hükümeti, gazete Karınca'nın haberi bu. Brezilya hükümeti Amazon ormanlarında yer alan Danimarka toprakları büyüklüğündeki bir alanı madenciliğe açmak istiyordu. Fakat kararname geri çekilmiş. Ancak bu karar çevre örgütü Greenpeace'e göre zaferin sadece ilk etabı olarak görülmüş. Örgütün Brezilya sözcüsü Marcio Astrini kararı toplumu zaferi olarak değerlendirmiş. Ama temel hükümetinin Amazon bölgesi ve halkına karşı yürüttüğü savaşın devam ettiğini de belirtmiş. Bu çevreci cinayetlerinin en yoğun olduğu ülkeden bahsediyoruz, Brezilya. Onlar da Deutsche Welle'den almışlar. Gazete Karınca da Deutsche Welle'den almışlar bu haberi. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Danimarka topraklarının büyüklüğüne eş değer bir alanda yeraltı zenginliklerinin çıkarılmasının yeni bir emre kadar yasak kalmaya devam edeceği bildirilmiş. Temel hükümetin geri adım atmasında ünlü isimlerin de dahil olduğu, Brezilya içi ve dışında yapılan şiddetli protestoların etkili olduğu söyleniyormuş. Tahmin ediliyormuş. Gene aynı şekilde Honduras'a yapılan baskı gibi Brezilya hükümetine de yapılan baskı sonucunda bu karar geri çekilmiş. Böyle örnekler var karşımızda. Çevre örgütü Greenpeace, Brezilya hükümetinin kararnameyi geri çekmesini Amazon ormanlarını tahrip etmek ve satmak isteyenlere karşı toplumun zaferi olarak nitelendirmiş. Ama tekrar hatırlatmak gerekirse bu sadece başlangıçmış. Savaş devam ediyormuş temel hükümetinin oradaki yaşayan yerlilere ve çevrecilere karşı başlattığı. Çevreciler, bölgenin koruma statüsünde yapılacak herhangi bir değişikliğin yerli halkın geçim kaynaklarını ve ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkileyeceği uyarısını uzun süredir yapıyormuş. Söz konusu bölge Brezilya'nın kuzeyinde Amapa ve Para eyaletlerinde bulunuyor. Bu bölge 1984 yılında dönemin askeri hükümeti tarafından yabancı işletmelerin yeraltı zenginlikleri çıkarmasını bloke etmek amacıyla koruma altına alınmış. Daha sonra bu bölgenin bazı kısımları doğa rezervleri ve doğal koruma alanı ilan edilmiş. Ardından da temel hükümeti, onun da aynı şekilde sivil bir darbe sonucu iktidara geldiğini söyleniyor. Temel hükümeti de bunu açma kararı almıştı. Fakat baskılar sonucunda bundan vazgeçmişler. Ama bu baskıların biraz azalması ya da unutulması sonrasında da nelerle karşılaşılacağını da Türkiye'de, Latin Amerika'da, dünyanın geri kalan birçok kısmında da bilindik bir konu olarak da geçiyor. Evet, şimdi bitiriyoruz. Vaktimizi aştık biraz hatta. Parça çalmadan veda edelim. Haftanın sondan bir önceki Açık Gazetesi'ne. Bugün Ömer Madra yanımızda yoktu. Ben Can Tombil ve Selahattin Çolak'la birlikteydiniz. Yarın kaldığımız yerden haberlerimize, anmalarımıza ve parçalarımızı size iletmeye devam edeceğiz. Ama şimdilik hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.